Jesteśmy znowu razem, kochani, by wielbić naszego Boga, by otworzyć przed Nim nasze serca i słuchać, co On ma do powiedzenia, a też złożyć Mu dziękczynienie, oddać Mu należną chwałę. Niechaj Boży Duch nam dopomoże uczcić Boga i wziąć od Niego to wszystko, co w swoim bogactwie łaski ma i dzisiaj dla nas. Są z nami goście, którzy, niektórzy bracia przyjechali na nasz braterski post z żonami, także cieszymy się, że jesteście z nami, witamy was serdecznie i poprosiłem brata Daniela z Grodziska Mazowieckiego, aby też z nami krótko na początku podzielił się tutaj Bożym Słowem. Prosimy, Daniel. Chwała Bogu, bracia i siostry. Chwała Panu Jezusowi. Kiedy ostatni raz tutaj byłem, to przeprowadzaliście się z innego miejsca do tego tutaj. To była adaptacja, więc jakiś czas już minął. Ale niektórych osób znam. Można powiedzieć, że z mojej strony, pewnie to jest z drugiej, to jest jakaś przyjaźń, taka zażyła znajomość braterska. I zawsze dobrze jest do was przyjeżdżać, bo byłem też wcześniej parę miesięcy przed tą przeprowadzką, chyba w lato, jak jeszcze było to inne miejsce i zawsze tutaj dobrze jest powrócić. I taką tęsknotą myślałem, kiedy taki czas nadejdzie i kiedy w Wejherowie miało być spotkanie braci na pości modlitwie, to mówię, to pomyślałem sobie, może to jest ten właśnie moment i Bóg pozwolił, żeby tak się stało. Z tego miejsca chciałem was pozdrowić z Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan z Grodziska Mazowieckiego i zapewniam was, że też te pozdrowienia zabiorę ze sobą. Pozwólcie, że podzielę się takimi kilkoma myślami związanymi z tym, jak Bóg się rozprawia i rozprawiał z moją ułomnością. Taką ułomnością, która wynika z grzesznej natury i tym, że ona toczy bój z naturą Bożą, z tym, co Duch Święty dokonuje w człowieku, kiedy zostaje odrodzony jego duch. Ale najpierw taka krótka dygresja, mianowicie niektórzy was pewnie wiedzą, a jak nie wiedzą inni, to o tym powiem. Ja byłem przez wiele lat świadkiem Jehowy i kiedy po nawróceniu się Duch Święty dał mi takie szczere pragnienie czytania Słowa Bożego na nowo. Wiecie, że świadkowie czytają Słowo Boże, no to różnie wygląda, ale Duch Boży skłania człowieka do tego, żeby sięgać do źródła, a źródłem jest Pismo Święte. I jak zacząłem je czytać, to wielka radość, na nowo, z nową świeżością, ale pomyślałem sobie, ja będę je tak czytał, Pismo Święte, żeby wyszukiwać wszystkie argumenty, żeby innym świadkom pomagać w świadczeniu Ewangelii. I tak z biegiem czasu stało się to bardzo nudne czytanie Słowa Bożego, bo nie czytałem go dla siebie, tylko dla innych. I tak sobie mówiłem parę razy tak w modlitwie, Panie, czemu tak jest? Przecież na początku było tak fajnie, wszystko było takie jakby nowe zupełnie, ale Bóg też pokazał wtedy, że to cel czytania jest niewłaściwy. Oczywiście dobrze jest doszukiwać się w Słowie Bożym elementów, które możemy wykorzystać w świadczeniu, w ewangelizacji, ale jeśli to jest tylko i wyłącznie ten cel, a nie taki, żeby ono mnie przemieniało, no to wtedy jest, gdzieś się w tym wszystkim zagubiłem. I ostatnio, kiedy czytałem jakiś czas pierwszy i drugi list Piotra, to list Piotra, szczególnie drugi, końcówka, skłoniła mnie do tego, żeby przyjrzeć się listom Pawła. To może taki paradoks, ale jak wiemy, Bóg jest Bogiem paradoksów, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Bóg jest, z jego punktu widzenia jest taki, jaki powinien być, tak? Ale ja widzę to wiele sprzeczności, czasami takie rzeczy, które się nie łączą, Bóg to je łączy razem, chociażby krzyż jest taką sprzecznością, tak? W tragedii, w śmierci jest życie, więc takich rzeczy jest dużo, dużo. I też w liście Piotra, jakbyście chcieli też zajrzeć, drugi list Piotra, pierwszy rozdział, pierwszych 8 wersetów, ja będę czytał z przekładu toruńskiego. Drugi Piotra, pierwszy rozdział. Czytamy, Piotr rozwija myśl. Szymon Piotr i sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy z nami otrzymali równie cenną wiarę przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam rozmnoży przez dogłębne poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego, gdyż boska Jego moc darowała nam wszystko, co potrzebne do życia i pobożności, przez dogłębne poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez który zostały nam dane największe i drogocenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy uciekli od zepsucia, które na tym świecie jest przez pożądliwość. I dlatego przekładając wszelkie staranie, zaopatrzcie się przez waszą wiarę cnotę, przez cnotę poznanie, przez poznanie opanowanie, a przez opanowanie wytrwałość, a przez wytrwałość pobożność, a przez pobożność życzliwą miłość braterską, a przez życzliwą miłość braterską całkowicie ofiarną miłość. One bowiem, istniejąc i pomnażając się w was, nie pozostawią was bezczynnymi i bezowocnymi, w dogłębnym poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I widzimy, że bardzo często się tu powtarza ta fraza dogłębne poznanie. Na przykład w trzecim wersecie, pozwólcie, że go powtórzę pokrótce, gdyż boska jego moc darowała nam wszystko, co potrzebne do życia pobożności. Darowała nam wszystko. I Piotr stwierdza, że uczeń Chrystusa jest w pełni obdarowany w tym życiu, w tej teraźniejszości. Tak pomyślałem sobie, to znaczy, że więcej już nie dostanę. Bo skoro darowała nam wszystko, to tak jakby ktoś oddał komuś całą swoją majątność. Więc co ma jeszcze dać, skoro już wszystko dał? Wiemy, że Bóg ma swoją majątność niewyczerpalną. Ale skoro Piotr pisze o tym, że jesteśmy w pełni obdarowani, wszystko już, no to już wszystko. Boska jego moc darowała nam wszystko. Myślę, że nic ze strony Boga już nie brakuje dla mnie, żebym mógł wzrastać w wierze i wytrwać w tej wierze. I zadałem sobie takie dwa pytania. Co jest moim udziałem? Czym jest to obdarowanie? Bo jeśli zostałem obdarowany, to chciałbym wiedzieć, co to jest. A drugie pytanie, jak udzielane jest to obdarowanie? Czy jest ono udzielane poza moją świadomością, czy to się dzieje automatycznie, czy inaczej? I myślę, że na pierwsze pytanie jest taka odpowiedź, czym jest obdarowanie, że jest nim Chrystus. Bo w Chrystusie są wszelkie skarby mądrości i poznania. To Chrystus zapłacił za mnie, będąc zmiażdżony przez Ojca na krzyżu, płacąc niewypłacalny dług, spłacając sprawiedliwość Boga. To przez Chrystusa jest Duch Święty odradza człowieka. To w Chrystusie jest kotwica nadziei, tak? Która nam daje mocne oparcie w tym, że obietnice Boże na pewno się zrealizują. Więc to jest pierwsze pytanie. A drugie, jak to obdarowanie jest udzielane? Czy ja po prostu je przyjmuję tak po prostu z automatu, czy tu musi coś innego stać? I na to pytanie znalazłem odpowiedź też w tym trzecim wersecie pierwszego rozdziału, bo tam jest mowa o tym, że boska jego moc darowała nam wszystko, co potrzebne do życia i pobożności przez dogłębne poznanie tego, który powołał. No tym kimś jest Chrystus, a w Chrystusie Bóg. Ale co jest warunkiem tego dogłębnego poznawania? Bo tu jest taki czas ciągły ujęty. Myślę, że takim obrazem, chociaż myślę, że ten obraz jest trochę kaleczny, ale wybaczcie mi, bo innego teraz nie znajduję, może być to, że taki szwedzki stół, tak, jest zastawiony różnymi potrawami. Ja je mogę zjeść, bo jestem głodny, ale jeśli nie podejdę i sobie nie nałożę, nie skosztuję tej potrawy, no to one tam będą leżeć. Wszystko, co można było mieć w danym miejscu, gdzie dają jedzenie, to oni wyłożyli, tak? Tak jak Bóg ten swoje dary, ale jeśli ja ich nie skosztuję, no to one sobie tam leżą, a ja się im przyglądam i wiem, że są fajne, ale to wszystko. I choć tak mówiłem, ten przykład jest bardzo mocno ograniczony, ale wydaje mi się, że pokazuje pewną taką prawidłowość, przed którą staje chrześcijanin. Jest to pewien elementarz i też jakiś czas, jak tu jesteśmy, rozmawialiśmy też z braćmi na temat tego elementarza chrześcijańskiego, zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Mianowicie on towarzyszy człowiekowi przy nowym narodzeniu, później w drodze za Panem Jezusem i myślę, że będzie towarzyszył nam aż do spotkania się z Panem. Zaraz powiem, o co chodzi z tym elementarzem, ale w 20 wersecie drugiego rozdziału, drugiego Piotra, cały czas tam jesteśmy, tam Piotr rozwija taką myśl, że niektórzy chrześcijanie odpadli i pisze dlaczego. Jeśli bowiem uciekli ci ludzie, którzy byli w zborze, od brudów tego świata przez pełniejsze poznanie Pana Jezusa, czyli mam takie wrażenie, że Piotr pisze, że oni mieli jakieś elementarne, pierwotne poznanie Pana Jezusa, ale ponieważ zaniedbali rozwijanie tego poznania, no to dawali upust swoim pokusom, a pokusy kierowały ich doprowadziły ich do grzechu. I to pokazuje mi też ten przykład, przez ten fragment też posłużyłem się tym przykładem, że jest ważny udział, mój udział w czerpaniu z tego stołu Bożego, który jest w pełni już zastawiony. Tam już więcej dań nie będzie, już wszystko leży, tylko trzeba z nich brać. I zastanawiając się nad tym, pomyślałem sobie, no fajnie, ale jak ja mam z nich brać? Jak to technicznie wygląda? Czy jest jakieś misterium takie chrześcijańskie, które powoduje, że jestem na kolejnym etapie wtajemniczenia? I użyłem wcześniej takiego sformułowania, które mi się przyszło do głowy, chrześcijański elementarz. I wszystko się sprowadza do tego chrześcijańskiego elementarza, o którym pisał Paweł, bo na początku wspomniałem, że list Piotra skierował mnie do listów Pawła. I chciałem tutaj powiedzieć właśnie o liście Pawła. Piotr mianowicie pisze w drugim swoim liście, w trzecim rozdziale, w 15 wersecie chyba, pisze o tym, że o tych wszystkich sprawach wspominał w swoich listach apostoł Paweł, jak to wszędzie o tym pisze, no i później dalej ciągnie myśl. I pomyślałem sobie, o jakich sprawach, jakie tematy poruszał w swoich listach Paweł. No wiemy, że ich było bardzo dużo, więc... Ale jest taki jeden przewodnik, który w każdym liście widać. W niektórych jest to kilka zdań, a w niektórych jest to bardzo rozciągnięte przez wiele myśli. I myślę, że taką myślą przewodnią w listach Pawła, ale też w innych to widać, to jest poznanie Pana Jezusa, które następuje poprzez to, że chrześcijanin otwiera swoje serce na działanie Ducha Świętego, który przemienia mnie na wzór Chrystusa. Ja wiem, to może skomplikowanie to zabrzmiało, ale to najprościej potrafię wyrazić swoją myśl. I to jest właśnie ten elementarz. I kluczowe jest to, w tym elementarzu, co się działo z człowiekiem po nawróceniu. Jakie były nasze pragnienie? Pragnienie modlitwy i czytania Słowa Bożego. I apostoł Paweł w kilku miejscach, na przykład do Tesaloniczan, pisze, nieustannie się modlicie, a Tymoteuszowi przypomina, trwaj w czytaniu. Nie w czytaniu czegokolwiek, tylko w czytaniu Słowa Bożego. I to jest takie, to jest tak banalne, że aż się wydaje żałosne. No to tylko tyle, nie ma w tym jakiegoś takiego wtajemniczenia? No nie ma wtajemniczenia. Jeśli czytam Słowo Boże i się modlę, no to mam możliwość dostępu do tych wszystkich bogactw, które są w Bogu darowane. Pytanie tylko, jak ja to robię? I muszę wam powiedzieć, że w moim życiu były takie momenty, gdzie wpadłem w jakąś rutynę, jakieś kolejny. Czytałem, załóżmy, te 4-5 rozdziałów. Na liście swojej odhaczałem przeczytane. Modliłem się 5 do 20 więcej minut. Na liście odhaczone. Taki zestaw, proszę, dziękuję, przepraszam do Boga. Ale też w jakimś czasie to się stawało takie bardzo puste i suche. I widzę, że nie działa. I Bóg mi pokazał w tej mojej ułomności, że musi być w tym życie. Jeśli to jest tylko i wyłącznie przeczytanie jakiegoś fragmentu, bo trzeba, i pomodlenie się, bo trzeba, to z biegiem czasu Duch Święty przekonywał mnie, że to nie o to tu chodzi. Tu nie chodzi o jakieś rytuały. I już kończąc, myślę, że kiedy to czerpanie z tego stołu Bożego zastawionego w pełni jest poprzez żywą relację z Bogiem, czyli otwieranie swojego serca w modlitwie i poprzez karmienie się Słowem Bożym w taki sposób, żeby ono było żywe dla mnie, to stanie się wtedy z człowiekiem coś niezwykłego i jest to zapisane w liście do Filipian w drugim rozdziale. List do Filipian, drugi rozdział, 4 werset i kilka kolejnych czytamy, że niech wszyscy mają na uwadze nie tylko swoje sprawy, ale każdy sprawy innych. Ten bowiem sposób myślenia będzie w was, jaki był w Chrystusie Jezusie. Następuje w człowieku przemiana w kierunku Chrystusa, który będąc w postaci Bożej, Chrystus, nie uznał za grabież być równym Bogu, ale ogołocił samego siebie, przyjął postać sługi, stając się podobny ludziom, a z zewnętrznej postaci został znaleziony jako człowiek, sam siebie uniżył, stając się posłuszny Bogu aż do śmierci i to do śmierci na krzyżu. Czyli czytanie Słowa Bożego i modlitwa ma mnie doprowadzać do tego, żebym swoją osobowość przybijał codziennie rano do krzyża, a najchętniej, najlepiej byłoby, gdyby ona stamtąd już nie schodziła, żebym nie musiał tej czynności wykonywać. I muszę wam powiedzieć, że po każdym takim rozpoczęciu dnia, no akurat ja tak zaczynam dzień, bo mam takie może możliwości, każdy ma nas inne możliwości, chciałbym powtórzyć za apostołem Pawłem pewne słowa, które już zakończą moją wypowiedź. I one znajdują się w liście do Galacjan. Pozwólcie, że je też odczytam. Jeśli po spotkaniu się z Bogiem w modlitwie i w Słowie Bożym mogę to powtórzyć za apostołem Pawłem, to uważam, że ta relacja z Bogiem była taka, jaka powinna być. To jest Galacjan 2, rozdział 20 werset. Paweł mówi, z Chrystusem jestem przybity do krzyża, żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Jeśli mogę z tego spotkania odejść z takim przeświadczeniem, że żyje we mnie Chrystus, to znaczy, że czerpałem z tych dobrodziejstw Bożych w pełni i niczego, no, z każdego talerza coś spróbowałem, może tak powiem, czego wam wszystkim życzę i niech was Bóg błogosławi. Amen. Powstańmy, kochani, i prośmy Boga, aby dopomógł nam wszystkim, każdemu z nas, czerpać z tego niewyczerpanego bogactwa Chrystusa i żeby to nasze dzisiejsze czytanie, nasze modlitwy, śpiewanie pieśni nie były odfajkowywaniem wspaniałej, niedzielnej, chrześcijańskiej rutyny, tylko żebyśmy zbliżyli się do Boga, żebyśmy z łaski Bożej mogli więcej zobaczyć Jego wspaniałości, Jego chwały i aby On mówił do nas, aby przemieniał nas, aby objawiał się nam. Stańmy sobie tak wygodnie, żeby tutaj można było patrzeć na ten ekran i śpiewać z serca, głośno, z całych sił dla naszego Pana, Jego chwały. Kochany Ojcze, dziękuję, że jesteśmy znowu razem za każdego brata i siostrę, którzy mogli przybyć na to miejsce, a też chcemy prosić za tymi, którzy z różnych przyczyn nie mogą być dzisiaj z nami, abyś dał nam wszystkim zbliżyć się do Ciebie. Jakże potrzebujemy Ciebie, jakże ta łaska, ta dobroć Twoja, moc Twojego Ducha Świętego, jakże wnoszą życie, którego nigdzie indziej nie znajdziemy. Pokój, którego w żaden sposób nie znajdziemy w tym świecie. Żadne tabletki, żadne jakieś ucieczki w ciche miejsca nie są w stanie dać tego pokoju, który od Ciebie pochodzi, który przewyższa wszelkie zrozumienie, który może strzec naszych serc i naszych myśli pośród różnych sztormów naszego życia i przeciwności i problemów, z którymi się zmagamy. Panie, nade wszystko wspaniałość Twojej miłości, wspaniałość Twojej łaski, wspaniałość zbawienia, nowego życia, poznania Ciebie. Boże, modlimy się, byś i dzisiaj pomógł każdemu z nas otworzyć serce przed Tobą, abyś Ty mówił do nas, abyś Ty objawiał się nam, abyś Ty nas ku sobie pociągał, abyś Ty nas przemieniał na Twój obraz. Prosimy o pomoc Twego Ducha, bo wiemy, że sami z siebie nawet nie potrafimy się pomodlić. Nawet nie potrafimy zwrócić się do Ciebie w sposób godny Ciebie, w sposób, który pomaga nam otworzyć przed Tobą nasze serca. Potrzebujemy pomocy Twego Ducha, by nas wsparł w naszej słabości. Panie, Twoja miłość, Twoja dobroć, Twoja hojność, Twoja łaskawość nie kończą się, są świeże i nowe każdego dnia. Daj nam dzisiaj nasycić się dobrocią Twoją, obfitością Twego stołu łaski dla każdego z nas. Mów do nas, poruszaj nasze serca, objawiaj się pośród nas. Oddajemy Ci hołd i cześć i oczekujemy na Twoje działanie. Panie, oczekujemy, że w swojej łaskawości będziesz działał dzisiaj pośród nas. Przyjmij cześć i chwałę, dobry Boże. Amen. Thank you. naszych polowaniach w każdym człowieku, Panie, chcesz, aby każdy był zbawiony. Dzień. I o to Ci proszę, Ojcze, dla naszych rodzin, dla naszych bliskich, szanów, dla naszych znajomych. O to Ci proszę, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Amen. Panie Jezu, tylko Twoja łaska sprawiła to, że możemy tu dzisiaj stać na tym miejscu, Panie. Niezasłużenie, Panie, ale z Twojej łaski. Za to Tobie, Panie, cześć i chwała, Panie. Chwała Tobie. Panie, ale i tej łaski potrzebujemy na każdy dzień, Panie, aby tu przychodzić, Panie. Abyśmy nie poginęli w tym świecie, Panie, pobudzani porządliwością swoich ciał, Panie. Potrzebujemy Twojej łaski, Panie, do staczania tego boju, Panie, brania krzyża, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś wierny, Panie, i że kiedy przychodzimy, Panie, Ty podnosisz, Panie, i niesiesz z nami ten krzyż nasz, naszej codzienności, Boże. Dziękujemy Ci za Twoje pocieszenie, Panie. Dziękujemy Ci za Twoje obdarowanie, Panie, we wszystkich rzeczach duchowych, Panie, ale w tych zaopatrzeniach, Panie, fizycznych, których potrzebujemy. Dziękujemy Ci za dach nad głową, Panie, za pokarm, Panie, za to, że mieliśmy czym tu przejść, dostać na to miejsce, Panie, za to, że mamy ten dach nad głową, Panie, i możemy podziękować Ci za to, Boże. Panie, chcemy chwalić Twoje imię, Panie, i do tego też Twojej łaski potrzebujemy, Twojego uzdrowienia, Panie, byśmy mogli otwierać usta, Panie, dziękując Ci za wszystko, co dajesz, Panie. Tobie, Król, cześć i chwała na wieki wieki będzie przez Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen. I moje serce też. to Ty nas powołałeś, to Ty nas znalazłeś, Panie. Przyjmij, Panie, pięścienienie z naszego serca, Panie. Aby pieśni, które śpiewamy, aby modlitwy, które wypowiadamy, czy to sercem, czy to ustami, Panie, płynęły z dziękczynieniem do Ciebie i z uwielbieniem Twojego świętego imienia. Panie, to jest łaska, że możemy wspólnie się gromadzić, że możemy być jednością, Panie, że możemy śpiewać ku Twojej chwale, Panie, że nasze usta tego pragną, Panie, że nasze serce to pragnie, Panie. Tylko Twoja łaska, Panie, bo nie z nas to jest, a z Ciebie, Panie. Daj nam, Panie, aby nasze życie wyglądało właśnie taką drogą za Tobą, abyśmy szli śladami za Tobą, Panie, abyśmy nie zboczyli z tej drogi, Panie, bo to jest jedyna droga, która doprowadzi nas do Ciebie, Panie, do jedności z Tobą, do uwielbienia Ciebie, Panie, bo Ty jesteś godnym wszelkiej chwały. Panie, cieszymy się, że możemy tutaj być, że mamy taką rodzinę, choć daleko od nas, Panie, a jednak jak bardzo blisko, Panie, pobłogosław ten zbór, Panie, pobłogosław braci, siostry. Panie, cieszymy się, że możemy ich znać, Panie, ale tylko dlatego, że Ty nas, Panie, poznałeś ze sobą, a nie dlatego, że znaleźliśmy się w tym świecie, Panie. Panie, to łaska, że możemy modlić się o siebie nawzajem, że możemy znać siebie, że możemy znać swoje potrzeby, Panie, przynosić je do Ciebie z uwielbieniem, Panie. Pobłogosław, Panie, ten czas, pobłogosław słowo, które będzie do nas zgłoszone, Panie, które Ty, Panie, do nas przeznaczyłeś, aby nasze serca były otwarte, Panie, i z pragnieniem i z chęcią przyjmowały Twoje słowo. Panie, bądź wywyższony i uwielbiony z naszych serc, z naszego życia. Amen. Amen. Niech miłości Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty, Tobie chwała, Wszechmogący, Panie Majestatu, dzięki Ci, Ojcze, za Twojego Syna, do Jezusa Chrystusa, że tak to właśnie sobie budowałeś, żeby na Niego przenieść nasze grzechy i zgnieść Go, Panie, zamiast nas. Dzięki Ci, Panie, że dokonałeś tego wielkiego zbawienia. Dzięki temu możemy my przez Twoją krew otwarte drzwi bezpośrednio do Ojca. Jak to, Panie, pojąć? Nie byłem niewolnikiem grzechu cały rok, Panie. Ty usunąłeś, Panie, dałeś dokument uwalniający z tej niewoli i adoptujący Cię Twojej rodziny, Panie. Dzięki Ci, Boże. Dzięki, Ojcze, że dajesz wszystko w Chrystusie i wszystko jest dostępne, bo wszystko można sięgnąć i każde bogactwo, Panie, jest od Ciebie dane i może nas podnosić do podążania do tego, Panie Jezu. Dzięki Ci, Boże, że powołałeś mnie i postawiłeś także w tytuł pośpiego zgromadzenia, w tym zborze, po tych Twoich dzieci, którzy pod słowa powitane już wielbią Ciebie, Panie. Udziwiłeś się radość, Panie, Twoją, czasami przez trudy, czasami przez problemy, Panie, ale cały czas Twoja siła drzemie w naszych sercach. Dziękuję Ci, Boże. Dziękuję Ci, Boże, że gdy ta stara natura szarpie się z naszym nowym duchem, Boże, możemy na Tobie się oprzeć i przezwyciężyć. Chwała. Pomimo różnych ciężkich chwil w życiu wewnętrznych czy z zewnątrz, które przychodzą, mamy zwrócone na Ciebie, Panie Jezu. Bądź, Panie, z nami cały czas i podnieś nas, Boże, przyjdź, Panie Jezu. Amen. Amen. Wielki ideal, jaki mamy w Tobie, w Jezusie Chrystusie. Za tą niezmierzoną łaskę, jaką nam okazałeś, przychowałeś na tą ziemię. Dziękuję Ci, Boże, że Ty nas pobudziłeś, nasze serca i dałeś nam wiarę, że mogliśmy, Panie, Ojcze, stać się uczestnikami tak wielkiego zbawienia. Dziękuję Ci, Boże, że też nas przysposobiłeś dzisiaj, że możemy tutaj być na tym miejscu, pomimo różnych przeciwności i doświadczeń, które przechodzimy w naszym życiu. Ja Cię tak bardzo proszę, abyś też pobłogosławił tych wszystkich, którzy są chorzy, którzy są jakieś utrudzenia, którzy przechodzą jakieś doświadczenia, posile, problemy, cierpienia, abyś Ty, Panie, wzmocnił, prosił nas, dał nam większą wiarę i zaufanie do Ciebie, abyśmy na Tobie mogli sporec, Panie, nie na tych różnych okolicznościach, ale patrzeć wiarą, bo mamy te cudowne obietnice w Tobie. Pomóż nam dogłębnie też poznawać Ciebie, Panie, aby nasze życie, Panie, było, Panie, godne Twojej Ewangelii, Panie, abyśmy, Panie, byli uczestnikami tej boskiej natury, jaką Ty, Panie, chcesz nas wypracować. Pracuj nad nami, pełni nam nasze drogi, Panie, abyśmy, Boże, pragnęli tego, czego Ty pragniesz, bo nasze myśli to nie Twoje myśli, Panie, i nasze drogi to nie Twoje drogi. Naucz nas Twoich dróg, naucz nas Twoich ścieżek. Tak bardzo, bardzo potrzebujemy Ciebie. Szczególnie w takich trudnych momentach. Tak, Panie. Dziękuję Ci, że masz Ciebie, że naszą siłą, naszym zbawieniem. Możemy się na Tobie oprzeć, że jesteś jedyną naszą nadzieją. Chwała. Dziękuję. Chwała Tobie, Panie. Z pewnym czasem. Amen. Bogu byłeś słowem, tam gdzie sam najwyższy Pan. Swą chwałę ukrył w tym, co stworzył, lecz objawił Ciebie nam. Jakie piękne jest imię Twe, jakie piękne jest imię Twe. Mieszkać w niebie bez nas, sprowadziłeś niebo tu. Mój wielki grzech, Twa miłość większa, nic nas nie rozłączy już. Jakie piękne jest imię Twe, jak cudowne jest imię Twe. Panie, że przyjmujesz to wszystko, że jesteś obecny w moich doświadczeniach. Widzisz nawet to niewypowiedziane słowo, że to jest imienia. Dziękuję Ci z całego serca, Boże odwieczny, że umierzyłeś się do nas, maleczkich, i przeniosłeś nas z ciemności do cudownej swojej światłości. Wielkie rzeczy, Boże, czynisz pośrodku nas i my zawsze jesteśmy w stanie, Boże, zmienić to wszystko. Często swoim własnym rozumem próbujemy pojąć coś, co właściwie jest to pojęcia tylko ducha, a Ty jesteś duchem, nie duch do naszego ducha. Dziękuję Ci z całego serca, Boże, że możemy mieć udział w tym wielkim dziele zbawienia. Amen. Żeby nie było w naszym życiu niczego, co oddzielałoby nas od Ciebie, co sprzeciwiałoby się Twojemu panowaniu, w czymkolwiek mielibyśmy oszukiwać Ciebie i ograbiać Ciebie, a najwięcej siebie samych, z Twojej chwały, z Twojej mocy, z Twojej łaski, której chcesz nam udzielać. Boże, daj, byśmy doszli do tego miejsca zaufania Tobie we wszystkim. Ucz nas i oświecaj nas i przemieniaj nas, abyśmy znali Ciebie, jak dobry jesteś, jak wspaniały jesteś, aby niczego przed Tobą nie zatrzymywać, aby nie próbować po swojemu kombinować, ale prawdziwie oddawać się Tobie, tak jak na początku przyszliśmy do Ciebie we łzach, świadomi naszej nędzy i grzechu i niezdolności, by zbawić samych siebie. Daj, Panie, byśmy tak trwali, byśmy tak żyli w całkowitym położeniu naszej ufności w Tobie, we wszystkim, w każdej dziedzinie naszego życia, abyś mógł się uwielbiać większym i większym Boże w nas i przez nas. Amen. Amen. Święty Boże, dzięki Ci, że możemy każdego dnia przychodzić do Ciebie w modlitwie pod Twoją jałmużnę na dany dzień, że kiedy, Panie, widzimy swoją biedę i w tej biedzie przychodzimy do Ciebie, a Ty jesteś Bogiem, który chodzi, otwiera swoją rękę. I daj jakiś resztek tego, co Ci zbywa, ale zawsze w pełnym bogactwie obdarzasz nas na każdym dniu w tym, co potrzebujemy, żeby w Twojej świętości, czystości, pokonywaniu pokus i grzechów i szatana, dajesz wszelką moc, żeby cały dzień każdy jeden przeżyć, aby kolejnego dnia znowu przyjść pod tą Twojej łaski, Panie. Nie wymawiasz, że coś zostało przez nas niewykorzystane czy zmarnowane, może, ale pokazujesz, uczysz w miłości, jak to następnym razem wykorzystać Twoją łaskę, Twoją dobroć w kolejnej sytuacji życiowej. Boże, dzięki Ci, Panie, że nie stawiasz nas przez oskarżeniami swoimi przed murem gdzieś na narożniku, Boże, i zaganiając nas do służby, tylko swoim przykładem w Chrystusie pokazujesz ofiarną miłość, aby wyrzekać się siebie, Panie, dla Ciebie. A Ty, Boże, tą osobowość swoją oddajesz wzbogaconą Twoją chwałą, Panie. Dzięki Ci, Boże, że takim jesteś wspaniałym Bogiem, który nie oczekuje jakichś dziwnych ofiar, jak bóstwa pogańskie, ale sam stał się ofiarą, Panie. Dzięki Ci, Boże. Chwała. I w tej ofierze otwierasz przed nami drogę również ofiarnego życia, ale pełnego bogactwa i miłości, Boże. To jest trudne do pojęcia, Panie, że w ludzkim myśleniu jest to nie do połączenia, nie do sklejenia, Panie, a Ty to objawiasz przez Ducha, że jest to takie oczywiste. Dobry Boże, daj nam to pojmować i rozumieć jeszcze głębiej. U Twojej chwale. Amen. Amen. Panie, też tak chcemy modlić się o Danusię, która jest w domu, która ma różne dolegliwości bólowe, źle się czuje. Prosimy Cię, Panie, Ty widzisz, potrzebuje Twojego wzmocnienia, posilenia, uzdrowienia. Dotknij, Panie, ją na ciele, wzmocnij ją też na duszę. Daj jej, Panie, jeszcze siły do funkcjonowania, do tego, by mogła, tak jak Pani do tej pory, być używaną przez Ciebie w życiu też innych ludzi. Oddajemy ją w Twoje ręce i dziękujemy Tobie za nią. W Twoim imieniu, Panie Jezu. Amen. Amen. Usiądźmy. Dla tych z Was, którzy są pierwszy raz z nami w takim ustawieniu, to powiem, jak to wygląda. To wygląda tak, że mamy dwa mikrofony bezprzewodowe i jak ktoś chciałby zabrać głos, to podnosi rękę, daje znać i podajemy mikrofon. Także nie ma jednego kaznodziei, tylko jest dzisiaj wielu kaznodziei i no chyba nie mogę powiedzieć kaznodziejek, bo tutaj wtedy rodzą się poważne kontrowersje, ale rozmawiamy, tak? To spotkanie ma na celu naszą wspólną rozmowę i rozważanie Bożego Słowa. W zeszłym tygodniu dla tych, którzy są z naszej społeczności, mieliśmy z lotu ptaka rozważanie księgi Ozeasza, pierwszej księgi spośród tych 12 tak zwanych mniejszych proroków, a więc po tych wielkich prorokach, to znaczy wielkich w sensie, że ich księgi są dłuższe. Tutaj ten podział na większych i mniejszych proroków tylko z tego wynika. A więc mamy Izajasza, Jeremiasza, kto tam dalej? Ezechiela i Daniela, tak? Mamy tych czterech dużych proroków, a później zaczynamy tych mniej znanych, mniejszych tak zwanych proroków, których poselstwo wcale nie jest mniejsze ani mniej ważne, jest tak samo natchnione, tak samo istotne, tak samo potrzebujemy je znać. Więc mam nadzieję, że będziemy czytali te kolejne księgi i będziemy się z nich uczyć i będziemy czerpać z nich to bogactwo, które w nich się znajduje. I w zeszłym tygodniu czytaliśmy duże części tej księgi Ozeasza i omawialiśmy tło historyczne, omawialiśmy poselstwo tej księgi i zadanie domowe dla nas wszystkich było, żeby co? Wyszukać te wiersze z księgi Ozeasza, które są w Nowym Testamencie, ponieważ Pan Jezus cytował z tej księgi, apostołowie w listach cytują z tej księgi i jest to poselstwo Ozeasza żywe w Nowym Testamencie. Więc za chwilkę tym się zajmiemy. Mam nadzieję, że żeście odnaleźli te wiersze i o nich porozmawiamy. Zobaczymy, w jaki sposób nowotestamentowi autorzy cytują je, jak oni widzą wypełnienie tych zapowiedzi z księgi Ozeasza. Ale zanim do tego przejdziemy, może ktoś z was chciałby jakieś inne tutaj czymś się podzielić, czy to właśnie z tej księgi Ozeasza, czy może macie jakieś ostatnie świadectwo, czy przeżycie z Bogiem, czy coś takiego, to bardzo zachęcam do tego. Jeszcze tylko taka jedna techniczna uwaga, zawsze to też staramy się przypominać, żebyśmy trzymali się tematu, to jest pierwsza rzecz, tak, żebyśmy za bardzo gdzieś tam nie rozbiegali się na różne strony. Nasze myśli czasami tak nam płatają figla, ale nie pozwalajmy sobie na to, żeby teraz rozbiegać się w różne strony i żeby wypowiadać się krótko i zwięźle. To nie mają być właśnie półgodzinne kazania, tylko maksymalnie do 5 minut, żeby swoją wypowiedź zamknąć. Możemy zabierać głos nieskończoną ilość razy, to znaczy nieskończoną w sensie, wiadomo, że mamy ograniczony czas, ale to nie jest tak, że jak ktoś już raz coś powiedział, to już później nie będzie mógł się znowu odezwać. Nie, można mówić 2, 3 i 5 razy, tak? Ważne, żeby te wypowiedzi, które padają, były krótkie, zwięzłe, nie rozbiegać się, nie za długo nie mówić, tylko krótko na temat, na który rozmawiamy. Wiem, że to dla niektórych jest większym wyzwaniem niż dla innych, ale musimy się tego uczyć i jeżeli ktoś nie będzie potrafił, to ja mu pomogę się zatrzymać. Nie ma dzisiaj Adasia, który tutaj mi pomaga, a więc ja, na mnie spada ta rola. Więc ktoś z was może chciałby, mówię, ogólnie o księdze Ozeasza, czy może coś tam właśnie z tej księgi was szczególnie dotyka, coś chcielibyście się czymś podzielić, waszym przeżyciem z tej księgi, czy może jakieś inne rzeczy, to zawsze otwieramy na początku na takie wolne wypowiedzi. Dajcie znać i Tomek, widzę, idzie po mikrofon. Ja akurat jak zaczęłam czytać księgę Ozeasza, to pierwsze, co mnie uderzyło, to posłuszeństwo proroka, no takie niepojęte, naprawdę niepojęte jak dla mnie. I przypomniało mi się, kiedyś słuchałam kazania na temat Noego i z kolei jego posłuszeństwa przy budowie arki, z zachowaniem wszystkich szczegółów, których było bardzo dużo, i z takim właśnie zwróceniem uwagi w tym kazaniu na takie posłuszeństwo w szczegółach. I tutaj też zobaczyłam to posłuszeństwo i to mi też odświeża jakby cały ten temat, ale w kontekście mojego własnego posłuszeństwa Słowu Bożemu. I licznych brakach. Ale jednak tej wysoko postawionej poprzeczce, bo tak to rozumiem, że jednak Pan Bóg za wzór daje nam właśnie posłuszeństwo takie, nawet w tych szczegółach, o których my często nie myślimy, mówię sama o sobie. I to mnie też napawa taką bojaźnią, ale taką dobrą bojaźnią, żeby nie być przypadkiem w tej grupie, gdzie jest napisane, żeby tej łaski nie... Nadaremnie nie przyjmować. Nadaremnie nie przyjmować, ale chodzi mi o to folgowanie właśnie sobie, żeby tu być naprawdę takim pełnym tej dobrej bojaźni. To tak... To, co mi to jakby zrobiło. Ktoś jeszcze chciałby się tutaj czymś podzielić na wstępie? Sławek, super. Nie czekasz dzisiaj na ostatni moment. Kiedy już czas się kończy. Tutaj masz pomocnika, Paweł, bo jedna z osób powiedziała, że jakbym za długo mówił, to mnie będzie po kostkach kopać. Także oczywiście nie powiem, kto to jest. Przyznam szczerze tak, że troszeczkę zostałem zaskoczony tym, że mieliśmy takie zadanie, żeby przetransformować to, co jest tu zapisane, na Nowy Testament. Było, ja nie mówię, że nie, tylko że utwierdziło mnie to, że mam jeszcze wiele do, że tak powiem, zrozumienia, że czasami chyba jest taki może troszeczkę, że jednak jest tak, że wiele rzeczy się dzieje wkoło i pewne sprawy, które są dosyć istotne. Także widzę, że tutaj jest wiele do naprawienia z mojej strony. Także tyle na ten temat. Natomiast o samej księgi Ozeasza, tak właściwie jak ją czytałem, jak słuchałem jeszcze później, to stwierdziłem, że to jest taki, można powiedzieć, klasyk. Że te wszystkie księgi prorockie są bardzo do siebie podobne, one mają jedno miano, że Izrael zawalał sprawę i Bóg ich ratował. W mniejszym lub większym stopniu oczywiście i tak to bywało i sobie pomyślałem, że ten Izrael, wiecie, był taki jakiś niereformowalny. Na przestrzeni setek lat oni popełniali ciągle te same błędy. Bóg do nich przemawiał, ratował ich, oni chwilę, jak to się mówi, szli za tym i potem za jakiś czas patrzeć, tylko czekać i faktycznie długo nie trzeba czekać i oni znów to samo robią. I tak rozprawiałem sobie nad tym Izraelem, ale stwierdziłem, że tak naprawdę nasze pokolenie wcale nie jest dużo lepsze. My możemy tak nad tym Izraelem utyskiwać, jacy oni są niereformowalni, ale powiedzmy sobie szczerze, że świat, w którym my żyjemy dzisiaj, jest w zasadzie... w najlepszym przypadku taki sam, a być może jeszcze gorzej nam mówi jako pokolenie, jako całościowo ludzkość to wychodzi. Też jest mówione Słowo Boże i ludzie są po prostu dziwni. Ja tak sobie myślę, jak to jest możliwe, że jest tak głoszona Ewangelia i nikt, można powiedzieć, nikt w zasadzie sobie tak do serca nie bierze tej Ewangelii. I wiele razy spotkałem się z sytuacjami, że chciałem przekazać tę Ewangelię i po prostu jest jakaś taka blokada, że no nie idzie tego przeskoczyć. I w którymś momencie sobie pomyślałem, że tak naprawdę to ja mogłem być taki sam. Również ja mogłem słyszeć Ewangelię i to słowo mogło przejść koło mnie i pozostać tu, gdzie jestem. I to jest straszne, wiecie? Ja sobie uzmysłowiłem, że przecież ludzie dzisiaj żyją tak, jakby się nic nie miało stać i faktycznie, tak jakby popatrzeć, prawda, to SKM-ka cały czas jeździ w to i nazad, w te i nazad, mniej więcej dokładnie jeździ, czasami się trochę spóźnia, ale generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że ona tak od lat jeździ w te i nazad, samochody w stronę Berlina i w stronę Trójmiasta i to tak się miele, ludzie chodzą po ulicach sobie, chodzą do sklepu, jedni mają większe załadowane kosze, drudzy mniejsze, jedni są zadowoleni, drudzy chodzą z nosami spuszczonymi na kwintę i to tak się dzieje i tak się miele i w tym wszystkim nie zauważają, że kiedyś trzeba będzie po prostu stanąć przed Bogiem. I powiem wam szczerze, że kiedy tak o tym pomyślałem, to stwierdziłem, Panie Boże, naprawdę bardzo Ci dziękuję, że Ty któregoś dnia stanąłeś na mojej drodze. I podziękowałem Bogu, że mam jednak tą nadzieję, którą, no niestety, ludzie, którzy są ignorantami, nie chcą tego przyjąć. Że mogę sobie spokojnie, jak to się mówi, czekać na czas, kiedy będę musiał stanąć przed Chrystusem, bo każdy człowiek musi kiedyś stanąć przed Chrystusem. I wtedy naprawdę uzmysłowiłem sobie, że jestem bardzo, że powinienem być Bogu bardzo naprawdę wdzięczny za to, co On zrobił w moim życiu. I stanął przede mną znów taki obraz, że Chrystus stoi, patrzy na to wszystko i widząc mnie, oczywiście tak teoretycznie sobie myślałem, mógł przejść obok, nie wiem, powiedzieć sobie, z tej mąki chleba nie będzie i pójść sobie dalej, prawda? Ale widocznie jednak było jakieś tam światełko, troszeczkę się tliło i Bóg stwierdził, że no tu jednak warto, jak to się mówi, zainwestować, że z tego światełka takiego minimalnego, takie coś tam się tli, że jednak można coś rozdmuchać ogniem, wiatrem Ducha Świętego i uczynił to. Nie wiem, powiem szczerze, jakie by było moje życie, jakbym się nigdy nie nawrócił. Nie wiem, czy bym był spełniony w swoim życiu, czy nie wiem, czy bym pod mostem skończył, no trudno powiedzieć, ale wiem jedno, że i tak najważniejsze, co osiągnąłem, to jest to, że Bóg jednak się nade mną zlitował i stanął na mojej drodze i po prostu nie zgardził mną. Wiecie, to jest naprawdę wspaniała rzecz, o której my w tym jakimś natłoku wydarzeń życiowych czasami zapominamy. Naprawdę warto sobie czasami takie rzeczy przypomnieć, zastanowić się nad tym, czego my naprawdę doznaliśmy, czy to jest takie tylko sobie my zbawieni, tamci niezbawieni, poszatkować sobie, poukładać, pokryć to słowem i przejść dalej, jak to się mówi, z następnym materiałem. To ja wam powiem, to nie jest do końca dobre, wiecie. Są takie chwile w życiu i ja doświadczyłem może z 10 w tym swoim 30-letnim mniej więcej chrześcijaństwie, że to były takie przełomowe momenty. Było ich około 10 i za każdym razem stałem przed Bogiem i bardzo mu, bardzo, ale to naprawdę już wtedy z serca mu dziękowałem za te rzeczy. I właśnie jednym z tym było właśnie to, kiedy się nawracałem, kiedy Bóg mnie znalazł. Na tyle, na ile miałem wtedy poznania, no i stwierdzam, że to jest cudowne naprawdę. Nigdy w życiu nie chciałbym być w sytuacji, że nawet będąc spełniony w tym świecie, maszerowałbym sobie ku zgubie, że jednak Bóg mnie znalazł, nie wzgardził mną i dzisiaj mogę Jego chwalić, mając Jego Ducha Świętego, będąc Nim zapieczętowany, i w zasadzie spokojnie mogę oczekiwać na przyjście Jezusa Chrystusa, tylko muszę po prostu w tym trwać. Chciałam się tylko odnieść, tak króciusieńko, do pewnego tutaj tej myśli, którą poruszyłeś. Ja nie wiem, czy My powinniśmy się w ogóle dziwować, że niektórzy są ignorantami. To jest chyba coś, co było, jest i będzie, że nie wszyscy są gotowi do przyjęcia słowa, ziarna, tak, są jedne pada na taką glebę, na taką płaszczyznę, a inne na inną i tak chyba będzie zawsze, ale co nie znaczy, że nie należy tego ziarna, tego słowa rzucać. Także nie wiem, czy ja cię dobrze zrozumiałam, że chyba to jest naturalna kolej rzeczy, która będzie zawsze, no. Bo my się czasami... Aha, dobrze, dobrze, dobrze. Ja z kolei też chciałabym się odnieść do tego, co powiedziałeś, ale z trochę innej strony, bo ty mówiłeś, że tak się dziwisz Izraelowi, że on tak ciągle popełniał te same błędy. Ja jak czytałam, a zaczynałam czytać Biblię od Starego Testamentu, to też za każdym razem się dziwiłam, jak oni popełniali kolejny, właśnie wydawało się, że ten sam błąd, ten sam grzech ciągle popełniając, to się dziwiłam, no jak oni mogą, no znowu, no ile razy można, no jak można i w ogóle, no takie, nie mieściło mi się to w głowie. Ale jak już mijały lata, to zaczęłam tą samą skłonność, można powiedzieć, widzieć również u siebie jako osoba wierząca. I nie wiem, czy to nie jest to samo po prostu, że jednak ta skłonność, może to jest właśnie też, nie wiem, to, że jesteśmy w ciele i jeszcze, ale też przypomniał mi się ten fragment, żebyśmy jednak my, i to jest do osób wierzących, patrząc na Izraela i na jego dzieje, żebyśmy uważali i żebyśmy nie popełniali tych samych grzechów, co oni. Więc jeżeli Pan Bóg zwraca na to uwagę, to na pewno jest to, ma to miejsce i jest to bardzo realne. Ktoś jeszcze chciałby tutaj coś, czymś się podzielić? Ja tylko tak na chwilkę, bo tak... Aha, blisko, dobrze. Ja tylko tak na chwilkę... Aha, dobrze. Dziękuję. Nie jestem przygotowana, nie wiedziałam, że macie księgę Ozeasza, ale tak a propos Izraela i tego, że ciągle grzeszył i ciągle upadał. Ja jak się nawróciłam, zaczęłam czytać Biblię, zaczęłam czytać właśnie też Stary Testament, to oprócz tych upadków Izraela widziałam wielką miłość Boga. Za każdym razem Bóg wołał, nawróćcie się, nie grzeszcie, przyjdźcie do mnie, dam wam ukojenie, wyprostuję wasze ścieżki. I ciągle to samo, i ciągle to samo. I mówię, Boże, jaka Twoja miłość jest cudowna i wielka, nie do ogarnięcia. I że ta, no, człowiek ciągle jest grzeszny, ciągle upada, ale ta miłość Boga jest przeogromna i przecudowna. I to na to tak właśnie zwróciłam uwagę i to było takim właśnie balsamem na moje serce. Amen. Nie, może ktoś inny jeszcze. Za chwilkę, po tobie. No dawaj, dawaj. Jak już masz mikrofon, to korzystaj. Dobra. Tutaj Asia poruszyła sprawę, że my też musimy, tak ja zrozumiałem, musimy uważać w naszym życiu, żeby nie naśladować Izraela w tych upadkach. Jak najbardziej. I ja powiem szczerze, że jak już zaznaczyłem z 10 razy, może nie wiem, może to było 8, może 11, zdarzyły mi się takie sytuacje, takie przełomowe, gdzie to było takie no, coś szczególnego, boom, prawda, że to zmieniło mój tok w ogóle myślenia. Czyli nie jest to często, to jest mniej więcej wychodzi raz na 3 lata, ale to jest naprawdę coś takiego, że to naprawdę bardzo skutkuje. I ja pamiętam, że miałem kiedyś taki właśnie przypadek, kiedy się nawróciłem i tak sobie zacząłem, jak to się mówi, potocznie chodzić z Bogiem i czegoś mi brakowało, wiecie, czegoś mi tam brakowało, czułem, że jakaś jest potrzeba. Nie wiedziałem, nie umiałem tego zdefiniować. Czurkę, taka broszurka była, Sam mówię, otworzę ją. Ciekawe, co tam pisze. I tam był wykazany taki wykaz nieprawidłowości ludzkich, takie wypunktowane dosłownie tam, gniew, nie wiem, niepłacenie podatków, odnośnie jaki jest mój stosunek do prawa karnego, do władzy, która nade mną sprawuje pieczę, jaki jest mój stosunek do bliźniego, czy ja się nie wynoszę, takie rzeczy, które są niewłaściwe i tego było, nie wiem, chyba z 30. Tak. Na pewno w ogóle to jest więcej, ja podejrzewam, że z 300 co najmniej, ale tam akurat było tych 30 największych. Ja tak sobie usiadłem w swoim takim wygodnym, najbardziej wygodnym fotelu, wziąłem tą broszurkę i tak, wezmę tak po kolei, przejadę. Dosłownie, punkt po punkcie. I czytam najpierw gniew i tak sobie myślę, jestem gniewny czy nie. No oczywiście wtedy ja nie byłem gniewny, uważałem, że nie, ja już jestem zbawiony, to ja już nie się gniewam. Potem tam jadę dalej i tam, no tutaj trochę, no mogłoby być lepiej. Tutaj, tu lepiej, nie, dobra, to pójdę dalej. Tutaj, nie, ale tu jest dobrze, tu na pewno Bóg jest ze mnie zadowolony. I tak wiecie, tak sobie jechałem, przez to około 30 punktów. I powiem wam szczerze, że za jakiś czas, chyba to było parę minut, poczułem taką ulgę. Wiecie co, to normalnie była taka troszeczkę jak spowiedź moja, bo człowiek ma taką tendencję, że w swoim życiu chrześcijańskim idzie przez życie, idzie tak jak troszeczkę jak galopujący wielbłąd, a tutaj czasami trzeba po prostu ścianę postawić, i to mocną ścianę, żeby zderzyć się z rzeczywistością, jaka jest naprawdę, jaka ma miejsce w życiu człowieka. I to był właśnie ten taki punkt, że ja, tak jak powiedziałem, usiadłem w swoim najwygodniejszym fotelu i po prostu przed Bogiem to wszystko mówiłem. Ja nie mówiłem na społeczności, ja nie mówiłem nikomu, nawet swojemu najbardziej zaufanemu przyjacielowi w wierze, nikomu, tylko byłem ja i Bóg, ja i Bóg. I te wszystkie punkty, ja wiedziałem, że Bóg, wiadomo, do nikogo się nie poskarży, Bóg się nie zgorszy, Jemu mogę to wszystko po prostu powiedzieć. I tak właśnie ten punkt po punkcie to wszystko mu mówiłem o tym, nie, to nie, dobra, jadę dalej. I wiecie, to był naprawdę, ja bym powiedział, jeden z takich wspaniałych moich czasów. Ja się potem naprawdę czułem jak piórko. Już nie ważyłem 80, ale góra 40. Taki się czułem naprawdę i tak sobie myślę, że wiecie co, warto sobie tak zrobić. Ja nie mówię tylko tego, żeby spowiedzieć swoje świadectwo, ale jakieś z tego wyciągnąć wnioski. Naprawdę proponuję każdemu z nas, oczywiście zrobicie jak chcecie, proponuję każdemu z was zrobić sobie taki wyciąg rzeczy, które się Bogu nie podobają. Można to znaleźć w Biblii, na pewno część z nich my doskonale znamy. Zrobić sobie taki wyciąg, jak macie wolny czas, wolne miejsce, usiądźcie sobie naprawdę i stańcie przed Bogiem, który, tak jak powiedziałem, ani się nie poskarży, ani się nie zgorszy, po kolei, powolutku, tak jak jest, nic nie udawając, bo to nie ma sensu, tak jak jest. Jeśli na przykład coś widzisz, że dobry jesteś akurat w tej rzeczy, powiedz, jestem w tym dobry. Nie, że ja jestem cały grzeszny i w ogóle do niczego. Nie, mówcie po prostu tak, jak jest. W tym jestem dobry, w tym jestem kiepski, tutaj przechodzę dalej. Zróbcie to sobie, zobaczycie, że pomoże to naprawdę. W Księdze Ozeasza w 14 rozdziale mamy właśnie taką zachętę, takie wezwanie do tego, co, o czym Sławek mówi. Tutaj czytaliśmy, weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana, mówcie do Niego, odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy Ci w ofierze owoce naszych warg. I oczywiście tutaj może nie ma mowa, powiedzcie każdy, wyszczególnijcie każdy grzech, ale takie jest wezwanie proroka, żeby przyjść do Boga i ze słowami skruchy, ze słowami wyznania grzechu przyznać się. I to musimy to czynić, to jest konieczne, jeśli chcemy chodzić w czystości przed Bogiem, ta czystość jest darem łaski, kiedy wyznajemy grzechy. Jan mówi, to wam pisze dzieci, abyście nie grzeszyli, ale, i to ale niestety bardzo często rozbrzmiewa, gdyby ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa, który jest sprawiedliwy, On jest ci ubłaganiem za nasze grzechy. Dlatego Jan dalej pisze, wyznawajcie, tak? Jeśli mówi, wyznacie wasze grzechy, mówi, Bóg jest sprawiedliwy i oczyści was od wszelkiej nieprawości. Więc jak najbardziej, amen, to jest potrzebna praktyka nam i dobrze jest od czasu do czasu taki czas właśnie refleksji nad sobą, nad naszym postępowaniem i wyznać Bogu to wszystko, co widzimy, albo czasami nawet sięgnąć po takie pomoce, jak tutaj, gdzie mamy jakąś listę i przejrzeć się w tej liście, która jeśli jest tylko oparta na Bożym Słowie, to jak najbardziej i skorzystać z tego, żeby chodzić w czystości i w cudownej wolności, którą mamy dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Jeszcze ktoś może jakieś tutaj słowa wstępne? Ja tak nie wiedziałam, czy będę o tym mówić, ale tak jakoś wyszedł temat sam. Ja tylko chciałam powiedzieć, że mi akurat te księgi ostatnie, które przerabialiśmy, Jeremiasza, Izajasza, Ozeasza, jakby one tak... plus jeszcze takie różne kazania, które akurat słuchałam, w sumie spowodowały, że musiałam się cofnąć o wiele lat do tyłu i dzięki Bogu mogłam zrobić rzeczy, których nie zrobiłam przez długie, długie lata, bo to były rzeczy naprawdę odległe. Ale też jakoś tak wyjątkowo mocno zobaczyłam, że nie da się iść do przodu, jeżeli z tyłu jest jakby no nie zrobione coś, co powinno być zrobione dawno, dawno temu. I musiałam porozmawiać z kilkoma osobami, napisałam list w sprawie rzeczy, które się działy w moim dzieciństwie. I widzę Boże błogosławieństwo w tym wszystkim. Chwała Bogu. Także bardzo Bogu dziękuję, że dał mi zobaczyć te rzeczy i dał mi też wykonać ten krok. Bo to rzeczywiście też wpływa i na moje życie, ale też pociąga to za sobą jakby Boże działanie w życiu tych osób. Także Bogu mam naprawdę taką nadzieję, że to, o czym myślałam od lat, co pojawiało się w moich myślach, tylko ja nie byłam w stanie wykonać tych pewnych kroków, że rzeczywiście to, co słyszałam lata, lata temu, to jest prawda, to, co Bóg już mi mówił dawno, dawno temu. To przejdźmy, kochani, do tych wierszy, bo chcielibyśmy, że tak powiem, sprawdzić zadanie domowe, ale to oczywiście nie o to chodzi, żeby sprawdzać zadanie domowe, tylko żeby zobaczyć, jak Bóg przemawia w ponadczasowy sposób i abyśmy zobaczyli, jak też czytać Stary Testament. Tutaj pisarze Nowego Testamentu uczą nas, cytując ze proroka, jak mamy to rozumieć, kiedy przyszedł Chrystus? Jak mamy to rozumieć, wypełnienie tych słów w Chrystusie? Ponieważ, jak widzimy, te księgi, chociaż pisane, tak jak ta księga, pamiętacie ile lat przed Chrystusem księga Ozeasza? Jakieś 750, 730, dokładnie nie wiemy, ale gdzieś w tym przedziale, między 760 a 720. Tyle lat przed Chrystusem, księga pisana do Izraela tamtych czasów, a jednocześnie W pośród tych słów tej księgi znajdujemy zapowiedzi dotyczące Kościoła, zapowiedzi dotyczące Nowego Przymierza, zapowiedzi dotyczące Chrystusa. To jest to, jak my dzisiaj, chrześcijanie, winniśmy czytać Stary Testament. Nie zatrzymywać się, oczywiście tamten kontekst jest bardzo ważny, dobrze jest go zrozumieć, bo wtedy więcej zrozumiemy z tego nowego kontekstu. Jeśli pomijamy tamten kontekst i przeskakujemy do nowego, to możemy bardzo pobłądzić. Ale jeśli rozumiemy tamten kontekst, nie możemy się tam zatrzymać. Musimy pójść dalej i zobaczyć, co w świetle tego Bóg mówi do Kościoła Nowego Testamentu, co mówi o Chrystusie, który jest w centrum Słowa Bożego, o nim jest całe Pismo i w konsekwencji, co w związku my, którzy z Jego łaski jesteśmy w Nim, jak mamy żyć, jak mamy postępować. Więc spróbujmy teraz przyjrzeć się tym kilku wierszom z Księgi Ozeasza i zobaczyć, jak one w Nowym Testamencie są cytowane. Najpierw pierwszy, drugi rozdział. Andrzejku, coś chciałeś dodać? Proszę cię bardzo. Właśnie chciałem, żebyście pomogli mi połączyć pewne kropki. Tutaj mam księgę Ozeasza, 4 werset i on brzmi tak. Ich uczynki nie dadzą im zawrócić do ich Boga, gdyż duch nierządu jest w ich wnętrzu i nie uznają Jahwe. I teraz odnośnik jest do Ewangelii Jana 14:7. I on brzmi tak. Skoro mnie znacie, poznacie też mojego Ojca. Odtąd też Go znacie i zobaczyliście Go. I Jana 17:3. To zaś jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. No właśnie, tutaj mamy jakieś odnośniki, ja nie mam pojęcia, co ten, który ten odnośnik wpisał, co miał na myśli, więc ja powiem szczerze, w tym momencie absolutnie nie widzę jakby połączenia jednego z drugim, może jakieś jest, może ktoś z was wie, ja tutaj go nie widzę tak, jak słyszę te słowa. I nie mam pojęcia, co ten wstawiający odnośnik myślał. I nasze zadanie nie polegało na odnalezieniu odnośników w księdze Ozeasza do Nowego Testamentu i prześledzeniu ich, chociaż to jest pomocne i niektóre są dobre. Raczej liczyłem na to, że znacie na tyle Nowy Testament, że jak słyszycie te słowa z księgi Ozeasza, to o, przecież to w Nowym Testamencie jest gdzieś i szukamy tych słów i odnajdujemy. No to tutaj przytoczę inny odnośnik do listu do Rzymian. To jest bardziej jasne. Apostoł Paweł pisze tak w 9 rozdziale, 25 werset. Jak i u Ozeasza mówi, nie mój lud nazwę moim ludem i nie kochaną ukochaną. I stanie się w miejscu, gdzie im powiedziano, nie jesteście wy moim ludem, że zostaną tam nazwani synami Bożymi. O, i tu mamy piękny, jednoznaczny odnośnik, prawda? Tutaj Paweł cytuje i jeszcze nam mówi, skąd cytuje, bo często cytuje różne rzeczy, w ogóle nie mówiąc skąd. To wszystko, co on mówi, gdzieś tam jest oparte na różnych miejscach Starego Testamentu, ale tutaj nam bez wątpliwości mówi, jak u Ozeasza. No i tu jest, to jest pierwszy z wierszy, którym powinniśmy się zająć, bo rzeczywiście pierwszy i drugi rozdział księgi Ozeasza zawiera tą myśl, prawda? W pierwszym rozdziale mamy Boga, który każe Ozeaszowi pojąć kobietę nierządną, ma z nią dzieci i jedno z dzieci nazywa się nie mój lud, a córka niemiłowana. I tutaj Bóg w ten sposób zapowiada, że odrzuci Izraela, że już ich nie będzie kochał, że już ich nie będzie miłował. Ale w kolejnym, drugim rozdziale mówi umiłowaną nazwę, niemiłowaną nazwę umiłowaną, czy tą, która nie doznała litości, nazwę tą, która dostała litość, otrzymała, nad którą się zlitowałem. I nie mój lud nazwę moim ludem. I w Starym Testamencie, żeśmy patrzyli na kontekst, tam oczywiście chodzi o to, że Bóg, który odrzuca Izraela, nie odrzuca go na zawsze, ale przyjdzie czas pojednania z Bogiem, przyjdzie czas powrotu Izraela do Boga, że ten Izrael odrzucony do niewoli zostanie sprowadzony z powrotem z niewoli do swojej ziemi. I ten Izrael, który później odwróci się od Boga, proroczo już, tutaj mamy właśnie Nowy Testament, też odniesienie do tego, ostatecznie zostanie przywiedziony do wiary w czasach przed przyjściem Mesjasza, że będzie jakieś szczególne odnowienie, tak przynajmniej to wydaje nam się to rozumieć, szczególnie na podstawie tego, co Paweł pisze dalej w liście do Rzymian, o czym też Sławek ostatnio mówił, co czytał, właśnie o tej odnowie Izraela u końca czasów. Więc oczekujemy wypełnienia tych obietnic w literalny sposób, ponieważ one są tak w Nowym Testamencie przedstawione jako literalne, historyczne wydarzenia, których winniśmy oczekiwać, że Bóg uczyni to, tak jak historycznie, literalnie ich odłączył z powodu ich niewiary, tak też oczekujemy, że ich przywróci. Natomiast tutaj w liście do Rzymian w 9 rozdziale mamy troszkę inną koncepcję. O co tutaj chodzi? Porozmawiajmy o tym przez chwilę, bracia, siostry. Co Paweł ma na myśli, kiedy mówi, cytując Ozeasza? O kim on mówi tutaj? No to może ja bym... O powołaniu pogan. No właśnie, przedziwne. Ozeasz kieruje słowa do Izraela głównie, tam do północnej części Izraela, a Paweł bierze te słowa i wiersz 24, list do Rzymian, 9 rozdział, 24 wiersz, takimi naczyniami, może jeszcze się cofnijmy, żeby zobaczyć, o jakich naczyniach on mówi, wiersz 22. A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić swoją moc, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, czyli tych wszystkich bezbożnych, pogan również, o nich tutaj mówi, o jako naczynia gniewu, ale nie tylko, o wszystkich, którzy są bezbożni, którzy się nie poddają Bogu, bo wcześniej w 20 wierszu mówi: o człowieku, kim ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Czyli tutaj mamy bunt człowieka wobec Boga, mający pretensje do Boga, że takim Bóg go uczynił. I potem dalej właśnie przechodzi, mówiąc o tych naczyniach gniewu, i wiersz 23, że Bóg uczynił tak, aby okazać bogactwo swojej chwały nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Czyli te naczynia gniewu, teraz okazuje się, że przez Boga są przygotowywane, żeby na nich objawić Bożą chwałę. I takimi naczyniami, dalej Paweł mówi, jesteśmy i my, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Paweł jest Żydem, ale mówi my, w sensie my, którzyśmy w Chrystusie, my, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa, zarówno Żydzi, jak i poganie. Jak też u Ozeasza mówi, nie mój lud, i co ma tutaj na myśli, mówiąc nie mój lud? Pogan. Poganie nie byli Bożym ludem. Tam oczywiście Bóg mówi do swojego ludu, nie jesteście moim ludem. W jakim sensie? Jesteście jak poganie. Poganie nie są moim ludem, was nazwałem moim ludem, wybrałem was, żebyście byli moim ludem, ale teraz będziecie jak poganie. I tutaj Paweł widzi to, że chociaż tam Ozeasz mówił o odrzuceniu Izraela i postawieniu ich w szeregu pogan, teraz on bierze tą myśl i mówi, u Ozeasza mówi, nie mój lud, nazwę moim ludem i ten, która nie była umiłowana, czyli znowu, o tam odrzucony Izrael, ale Paweł tutaj myśli o poganach, którzy nie byli umiłowani, którzy nie byli Bożym ludem i ich nazwę, ją nazwę umiłowaną. I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano, nie jesteście moim ludem, będą nazwani synami Boga żywego. I teraz pytanie, czy Paweł robi tutaj jakąś taką wyrwaną z kontekstu interpretację, że nazywa pogan nie moim ludem, kiedy Bóg przez Ozeasza de facto nazywa swój lud nie moim ludem. Na to pytanie odpowiem listem pierwszym Piotra, drugi rozdział. Ja go tu nie mam odnalezionego, ale już patrzę. Pierwszy rozdział, pierwszy Piotra, drugi rozdział. Werset chyba 10. To jest to samo, co mówi Ozeasz, tak? I Piotr pisze, wy, którzy niegdyś byliście ludem, teraz jesteście ludem, nie byliście ludem, teraz jesteście ludem Bożym, wy, którzy kiedyś nie byliście, nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz miłosierdzia dostępujecie, a werset wcześniej, 9 mówi, wy jesteście narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, czyli namaszczeni duchem, w sensie no, wierzący, tak, stali się wybranymi, chociaż wcześniej byli ludźmi zagubionymi. Proszę bardzo. Myślałem, że... Ja tylko chciałabym dorzucić takie pytanie, bo niestety nie pamiętam, jak to jest napisane, gdzie do faryzeuszy wykłada się, kto jest według Boga prawdziwym Żydem. No dokładnie. Tu jest, to jest ta myśl nowego przymierza, prawda, że Żydem nie jest ten, kto jest obrzezany w ciele tylko, ale ten, który ma serce obrzezane. Nie ten, kto jest synem Abrahama według ciała, ale ten, który jest wiary Abrahama. To są prawdziwi potomkowie Abrahama. Czyli, kochani, kiedy czytamy Stary Testament i słyszymy Izrael, słyszymy Efraim, słyszymy Samaria, słyszymy Juda, słyszymy Jeruzalem. To tak, to było do nich. Musimy to zrozumieć w tamtym historycznym kontekście, co nie oznacza, że teraz to już do nas nie ma nic do powiedzenia. Oto Nowy Testament mówi, wy jesteście duchowym Izraelem. Ci, którzy wierzą w Chrystusa, zostają wszczepieni w ten rdzeń Izraela. I dzisiaj już nie masz różnicy między Żydem a poganinem, a Grekiem dosłownie. Jesteśmy wszyscy jedno w Chrystusie. Czyli te wszystkie wielkie obietnice dane Izraelowi, widzimy, że autorzy Nowego Testamentu przypisują Kościołowi bez żadnego tam wielkiego tłumaczenia. Oni widzą, że Bóg nie rozpoczął nowego planu, ale że Bóg miał to od zawsze zaplanowane, aby przez Izrael przywieźć do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. I w Chrystusie uczynił, mówi, z tych dwojga jedno. To widzieliśmy u proroka Jeremiasza, kiedy mówi, oto nadchodzą dni, mówi Pan, że uczynię nowe przymierze z domem Izraela i z domem Judy. Ale później to cytują w Nowym Testamencie i mówią, to jest nowe przymierze, którego my jesteśmy uczestnikami, zarówno poganie, jak i Żydzi, że dam im nowe serca, na ich sercach wypiszę słowo i tak dalej, że będą mi posłuszni. I to w Nowym Testamencie oni cytują, mówiąc, to jest właśnie to nowe przymierze, które dzisiaj ma miejsce w Chrystusie. A tam Bóg mówi z domem Izraela i z domem Judy. I to jest o tyle istotne, kochani, że czytając Stary Testament i proroków Starego Testamentu, musimy rozumieć, że ich zrozumienie w tamtym czasie było ograniczone. Oni nie widzieli wszystkiego tak, jak my już teraz widzimy, kiedy Chrystus przyszedł i przyszło objawienie Mesjasza i tego planu zbawienia całej ludzkości. Oni widzieli zarysy tych rzeczy i prorokowali w kontekście swoich czasów i swojej religijności i swojego pojęcia Boga. Więc wiele z proroctw musimy teraz odczytywać właściwie w świetle Nowego Testamentu. Kiedy czytacie o szabatach, kiedy czytacie o nowiach księżyca, kiedy czytacie o świątyni i tak dalej, musimy być ostrożni, żeby zbyt literalnie nie przenieść tego w realia Nowego Przymierza. To są obrazy, dzisiaj są to rzeczy, które odnoszą się do duchowych rzeczywistości, niekoniecznie do literalnych konieczności przestrzegania szabatów, nowiów księżyca i tak dalej, i tak dalej. Kiedy czytamy właśnie o obrzeszce, no to widzimy wyraźnie, Nowy Testament mówi, nie chodzi o obrzeszkę ciała, chodzi o obrzeszkę ducha, chociaż prorocy tam mówili o obrzezaniu. i wiele innych aspektów, więc tutaj, tu jest dla nas wielkie wyzwanie, kochani, byśmy czytali Stary Testament, modląc się, prosząc Boga, bo to nie jest kwestia tylko wiedzy, to jest kwestia Bożego objawienia. Wiedza jest pomocna, ale nie wystarcza, tu trzeba objawienia Bożego, łaski Bożej, by nam otworzył oczy, byśmy nie byli jak Żydzi, którzy czytają Stary Przymierze i mają zasłonę na oczach. Nie widzą ani Chrystusa, ani zbawienia w Chrystusie. My zaś otrzymaliśmy Ducha, który nam te rzeczy może objawiać, jeśli w pokorze z modlitwą czytamy Boże Słowo, raz, drugi, trzeci, dziesiąty, nie zawsze od razu wszystko widzimy, ale przychodzi czas objawienia, przychodzi czas zrozumienia, przychodzi czas, kiedy wow, wreszcie to widzę, chwała Bogu, chwała Jezusowi. Więc szukajmy tego, kochani, módlmy się o to, żeby zobaczyć, tak jak tutaj apostoł Paweł to pięknie cytuje i pokazuje, to jest objawienie Bożego miłosierdzia nad poganami również, którzy stają się częścią Bożego ludu. Oni też są teraz Bożym ludem. Wcale Izrael nie jest dzisiaj więcej Bożym ludem niż każdy z nas, kochani. W takim samym sensie, w Chrystusie, jesteśmy Jego ludem, mamy dostęp do Niego w całej pełni, tak jak i oni. Chwała Bogu. Ktoś jeszcze tutaj w tym temacie, czy idziemy do następnego wiersza? Daniel, widzę, że znalazłeś jakiś wiersz, nie? Jedziemy dalej? Niesia, ty miałaś jakiś wiersz? Dobrze, no to jedziemy dalej. Kto tam widzi jakiś, ktoś tam znalazł jakieś wiersze z kolejnych rozdziałów, gdzie jest odniesienie do Nowego Przymierza? Jeszcze raz? Okej, okay. Mateusza 9:13 otwórzmy. Tak, to jest ten bardzo kluczowy wiersz, o nim troszeczkę mówiliśmy ostatnio też. Pan Jezus mówi, idźcie i nauczcie się, co to znaczy, miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. I tutaj mamy cytat do Księgi Ozeasza, 6:6. I ten wiersz jeszcze raz znajduje się w Ewangelii Mateusza w innym rozdziale. 12:7, super. Tak jest, Mateusza 12:7. I gdybyście byli zrozumieli, co to znaczy, czy co to jest, miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. I zobaczmy, gdzie Jezus cytuje te wiersze, w jakim kontekście On je cytuje w tych dwóch miejscach. O co chodzi w tych dwóch miejscach? Jest ta sama myśl tak naprawdę, jest ten sam problem. Jaki jest problem, zobaczcie, w tych dwóch miejscach? Tak, to jest z tego wiersza wynika, ale powiedzmy więcej. Co to znaczy, że przedkładali, kto? Kto przedkładał przekraczali, prawo? Przekraczali szabat. Czyli w tym drugim przypadku mamy uczniów, którzy według faryzeuszów, według ich interpretacji prawa, łamali szabat i atakują Pana Jezusa i Jego uczniów, mówiąc, że łamią szabat. Jezus zaś udowadnia im, że wcale nie łamią szabatu, a zresztą mówi, że w prawie nie chodzi o literalne trzymanie się w taki sposób, w jaki oni się trzymają przepisów prawa, żeby oskarżać i atakować innych, ale Bóg przede wszystkim jest Bogiem miłosierdzia i widząc człowieka w potrzebie, nie daje mu prawa po to, żeby mu teraz odebrać to miłosierdzie, ograbić go z miłosierdzia i powiedzieć, za wszelką cenę masz przestrzegać tego, co ci nakazałem, choćbyś miał za to zapłacić życiem. Bo tutaj faryzeusze totalnie nie rozumieją, o co chodzi. kiedy Jezus im mówi, miłosierdzia chce, a nie ofiary, i mówi, idźcie i nauczcie się, co to w ogóle znaczy, bo wy tego nie rozumiecie, wy w ogóle nie widzicie, idźcie się nauczcie, zrozumiecie, o co Bogu chodzi, że Bóg jest Bogiem miłosierdzia i przede wszystkim szuka, jak litować się nad człowiekiem, jak pomóc człowiekowi, a wy co robicie, faryzeusze? Wy chcecie pognębić człowieka, wy chcecie potępić człowieka, wy doszukujecie się tylko, gdzie tutaj można komu cokolwiek zarzucić. I to samo jest w 9 rozdziale, tam Pan Jezus powołuje Mateusza, celnika, i mają problem z tym, że z kim on się zadaje, z kim on się zadaje, z takim najniższym marginesem społecznym. Celnicy to byli najbardziej znienawidzeni ludzie, którzy się zaprzedali Rzymowi i na usługach Rzymu uciskali w swoich współbraci. Więc uważają, tacy ludzie, dla nich nie ma miłosierdzia, dla takich ludzi nie ma przebaczenia, dla takich ludzi to jest tylko sąd i gniew. A Pan Jezus bierze sobie Mateusza za ucznia, celnika, i oni tutaj się burzą. Jezus mówi, miłosierdzie ponad ofiarą. Nie? Czyli zobaczcie, pamiętacie, o czym tam Ozeasz mówił, kiedy tam te słowa wypowiedział? O co tam chodziło? Ozeasza 6,6, zobaczcie. No, tylko o co tam chodzi? Jaki jest kontekst tego? W jakim kontekście Ozeasz to wypowiada? Zaczyna się od 6 rozdziału, nawet wcześniej, bo wiadomo, że podział rozdziałowy jest nieco sztuczny, więc jeśli zajrzymy do 5 rozdziału, 15 wersetu, są wezwani, żeby powrócili do Boga, porzucając swoją winę, wyznawali grzechy, czyli takie bardzo nowotestamentowe wezwanie. No i chodźcie i zawróćmy do Pana, tak? Takie wezwanie jest proroka, żeby wzywali Boga, a Bóg mówi, dobrze, ja będę miłosierny. Czyli tutaj w księdze Ozeasza, ja właśnie patrząc na kontekst, widzimy grzech Izraela i miłosierdzie Boga, prawda? Tutaj Ozeasz mówi o tym, że Bóg jest miłosierny wobec Izraela mimo ich upartej grzeszności. I teraz zobaczcie, jak Pan Jezus bierze te słowa i co mówi, wy powinniście być tak samo miłosierni wobec siebie. A więc to jest wielka lekcja, kochani, dla nas znowu. Kiedy czytamy o tym, jaki jest Bóg, to co to dla nas znaczy? Bóg chce, żebyśmy byli tacy jak On. Jak jesteśmy Jego dziećmi, to powinniśmy być podobni do naszego Ojca. Jezus mówi co? Bądźcie jacy? Święci jak? Albo w kazaniu na górze mówi, bądźcie doskonali jak? Jak Ojciec jest doskonały. Mówi, to jest standard Jezusa, to jest wezwanie Boga do swojego ludu. I zresztą w Starym Testamencie Bóg dokładnie to samo mówił swojemu ludowi. To nie jest tylko nauka Nowego Testamentu. To już w Starym Testamencie Bóg mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To jest cytat ze Starego, to już Księgi Mojżeszowe to mówią. Pierwsze księgi Biblii, pierwsze księgi prawa. Prawo się zasadza na sprawiedliwości, nie według jakichś naszych ludzkich norm, nie według tego, do czego człowiek jest zdolny, nie według tego, co człowiekowi się podoba. Bóg siebie stawia jako wzór sprawiedliwości, wzór dobra, wzór, który i mówi teraz, wy bądźcie tacy, jak ja jestem. Oczywiście wiemy, że żaden z ludzi nie jest w stanie być taki jak Bóg w całej pełni, ale to jest nasz wzór, to jest nasz standard. Nie możemy obniżyć tej poprzeczki dla nikogo. My wszyscy jesteśmy wzywani do zdążania do doskonałości. Więc świadomi, że nie mamy tej doskonałości i że jej tutaj nie osiągniemy, nie zwalnia nas z dążenia do tej doskonałości, bo ta doskonałość ostatecznie będzie naszym udziałem, kiedy zewleczemy z siebie, jak Paweł mówi, tego starego człowieka wraz z jego grzesznością i grzesznym postępowaniem i przyobleczemy się w nasze dziedzictwo z nieba. Więc oczekujemy tego dnia, kiedy całkowicie zostaniemy uwolnieni od obecności grzechu w naszym życiu. I to jest cel, ostateczny cel naszego zbawienia i to jest zwycięstwo i triumf tego zbawienia. Ale tutaj na ziemi wszyscy, kochani, jesteśmy wzywani do uświęcenia, do wzrostu w uświęceniu, do wzrostu w byciu podobnym do Chrystusa. I tutaj dwukrotnie Pan Jezus mówi o miłosierdziu Boga wobec swojego ludu i do faryzeuszów mówi: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Wy się skupiacie na tych aspektach prawa, które nie odzwierciedlają przede wszystkim natury Boga, który jest Bogiem miłosierdzia wobec was, wobec waszej grzeszności, wobec waszej słabości. I teraz wy macie problem, że ja powołałem Mateusza, który był celnikiem. Wy macie problem z tym, że uczniowie byli trochę głodni i wzięli sobie parę kłosów i zaspokoili głód. I teraz chcecie ich sądzić za coś takiego? Nie macie miłosierdzia? Więc, kochani, to jest dla nas wielka lekcja, byśmy zawsze, przyglądając się Bogu i zachwycając się Bogiem i wielbiąc Boga za Jego atrybuty, za Jego wspaniałość, jednocześnie mówili: Boże, chcę być jak Ty. Pomóż mi wzrastać w podobieństwie do Ciebie w tych wszystkich sferach, w których widzimy, że brak nam jest tego, co widzimy w Bogu i podziwiamy w Bogu. Wyznawajmy to, przyznawajmy się do tego, że nam brakuje, że potykamy się, że grzeszymy, tak. Wyznawajmy nasze grzechy, to jest grzech, bo to jest wynikiem grzechu, to jest owocem grzechu w nas i niestety to jest grzechem, że tak postępujemy, więc wyznawajmy to i wtedy Bóg nas oczyszcza, kochani. Czytamy, że gdy wyznajemy nasze grzechy, Bóg odpuszcza nam i co? I oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. Dlatego wyznawanie grzechów jest niezwykle ważne. Ono nie tylko prowadzi do tego, że Bóg nam odpuszcza ten grzech, który wyznajemy, ale więcej, on oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości, bo my się korzymy, bo przyznajemy, że sobie nie radzimy, bo przyznajemy, że nie jesteśmy święci, jak powinniśmy być, że nie jesteśmy dobrzy, jak powinniśmy być i szukamy Jego miłosierdzia, Jego łaski i On jest miłosierny, On nam odpowiada, On nas przemienia. Dlatego nie ustawajmy w tym, kochani. Pan Jezus nauczył nas modlić się, tak? Ojcze nasz, i tam w którymś momencie mówi, i co? I odpuść nam nasze winy. Jezus mówi, tak się módlcie, odpuść nam nasze winy. Bracia i siostry, najgorszą rzeczą w Kościele są chrześcijanie, którzy udają, że są święci w 100%, albo jak cokolwiek nabroją, cokolwiek namieszają w swoim życiu i konfrontujemy ich z ich grzechem, a oni się zaczynają tłumaczyć, że to, że tamto, że siamto, wamto, zamiast powiedzieć: zgrzeszyłem. To takie proste. Zgrzeszyłem. Tak, przyznaję się, módlcie się za mnie, bracia, żeby Bóg mi odpuścił. To Szymon Czarnoksiężnik tak powiedział. On miał na tyle rozumu i na tyle pokory i na tyle skruchy, żeby prosić o modlitwę, kiedy zgrzeszył i bracia go skonfrontowali, jak czytamy w Dziejach Apostolskich. A niektórzy wierzący, jak się zaczyna z nimi rozmawiać że i chce się im pomóc, bo jakiś grzech się jest w ich życiu, to zaczynają się bronić, zaczynają się obrażać, zaczynają mieć pretensje, zaczynają opowiadać, jak to bracia i siostry ich atakują, ich nie kochają. Ludzie, toż to dla ciebie, z tobą rozmawiamy, bracie i siostro, żeby ci pomóc, żeby cię ratować. Nie oburzaj się, nie gniewaj się. Skrusz swoje serce, przyznaj się do swojego grzechu, przyznaj się do swojej winy. Przecież nie stajemy przed tobą jako święci, którzy nie są bez winy. Przecież nie napominamy siebie jak faryzeusze bez miłosierdzia, ale przychodzimy jako ci, którzy też są słabi, którzy też mogą upaść, którzy też się potykają. Wzajemnie się napominajmy, bracia, siostry, i kiedy ktoś nas konfrontuje z grzechem, kiedy ktoś nam coś pokazuje, to skorzystajmy z miłosierdzia Bożego, skorzystajmy z łaski Bożej. Daleko lepiej, kiedy sami to robimy, zanim nas jeszcze upomną. To jest najlepsze, tak jak Sławek mówi, robimy sobie listę, sprawdzamy się, żałujemy, badamy samych siebie, wyznajemy nasze grzechy i wzrastamy w świętości. I nie potrzeba, żeby ktoś nas napominał, ale jeśli potrzeba, to skorzystajmy z tego, nie obrażajmy się, nie oburzajmy się. Ale dziękujmy Bogu za braci i siostry, którzy mieli tyle miłości i odwagi, żeby przyjść i z nami porozmawiać. Amen? Tak to słabo to amen wasze. Amen, amen, bracie, tak, tak. Ja mam mikrofon, dlatego, dobrze. Kochani, następny jakiś wiersz, czy tutaj coś jeszcze? Jeśli można, dwa zdania, bo w tym Zachariasza, Ozeasza, piątym rozdziale jest jeszcze jest fragment, który właśnie jest rozwijany w szóstym, ale 15 werset 5 rozdziału jest, odczytam, pójdę i wrócę do swojego miejsca i uznają swoją winę i zaczną mnie szukać, mego oblicza. I Pan Jezus, kiedy mówi, kiedy płacze nad Jerozolimą, mamy to w kilku Ewangeliach, między innymi w Ewangelii Łukasza, 13 rozdziale, 34-35, 13-34. Tam jest taka konstrukcja Łukasza 13:34. Pan Jezus tam mówi, cytując różne fragmenty Starego Testamentu, między innymi Psalm 118, mówiąc, że nie przyjdę, dopóki nie powiedzą błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. Cytuję fragment Zachariasza, chyba 12 rozdziału, ale również odnosi się do Ozeasza, bo Ozeasz, przypomnę, napisał, że pójdę i wrócę do swojego miejsca, aż uznają swoją winę i zaczną mnie szukać. I w 34 wersecie i 5 Pan Jezus odwołuje się do tego fragmentu Zachariasza, że przyjdę do was jeszcze raz, jak będziecie mnie wzywać. I Izraelici, którzy znali te zwoje, kojarzyli sobie, że ten nauczyciel, ten Jezus z Nazaretu, no bo przecież nie mówili o nim Mesjasz, cytuje i z Ozeasza, i z Zachariasza, i z psalmów, wskazując na siebie, że on będzie przez nich wzywany. Więc to taka jeszcze jedne powiązanie. No, tyle. Podacie mikrofon Sławkowi. Ja, bracia i siostry, może troszeczkę na chwileczkę odbiegnę od Ozeasza, chociaż na pewno ma to bardzo, wiadomo, cała Biblia jest mniej więcej no, tak całościowa. I kiedy tutaj słuchałem wypowiedzi brata Pawła, ja oczywiście się podpisuję, tak jak powiedziałem, dwoma rękoma. Jakbym miał trzy, to bym się trzema podpisał, ale mam dwie, także nie ma problemu. Tylko jedna rzecz mnie zastanowiła. My tak powiedzieliśmy, brat powiedział amen, a wszyscy, albo prawie wszyscy powiedzieli amen. Ja wam chcę powiedzieć tylko, że, i to również mnie dotyczy, że słowo amen to ma jakieś swoje następstwa. To nie jest tak, że amen, amen, poszło. Jeśli ja mówię amen przed Bogiem, to mnie już po prostu w tym momencie do czegoś zobowiązuje. No, nie ma już amen. Także chciałbym na to zwrócić uwagę, że jeśli powiedziałeś dzisiaj amen na to, co brat powiedział o tym przyznawaniu się, wyznawaniu, to zrobiłeś swego rodzaju takie ślubowanie przed Bogiem i tutaj już naprawdę nie można żartować. Żeby to amen dla nas nie było takie, wiesz, tak, wiecie, takie, no bo tak ludzie, no tak mówią amen, no to ja amen, amen, w porywie jakiegoś tam usłyszenia czy czegoś. Nie, mówiąc słowo amen przed Bogiem, my się zobowiązujemy do pewnych rzeczy, do tego, co było powiedziane. Także to na razie tyle. Byłem niedawno w rodzinnych stronach, miałem okazję porozmawiać z moją rodziną i w pewnym momencie moja szwagierka zapytała mnie, co sądzę o pewnej sprawie. Chodziło o to, że zna kobietę, którą bił mąż. Znęcał się nad nią i się chce z nim rozwieść, czy się rozwiodła. I z pretensją taką tak naprawdę do przykazań, bo widocznie ta jej znajoma była u księdza do spowiedzi czy coś, bo to katolicy wszyscy. I zapytała mnie w tej sprawie, czy ona nie może wziąć drugiego męża po tym, z którym się rozwiodła, bo to grzech w rozumieniu przykazania, że to jest cudzołóstwo. I jaka w tym dobroć Boga albo sprawiedliwość, że ona teraz sama musi wychowywać dwójkę dzieci. No i chciałem was powiedzieć, co byście powiedzieli takiej osobie. Bo ja szczerze to próbowałem, ale chyba mi nie wyszło jakoś przemówić. Tutaj myślę, Księga Ozeasza jest idealną odpowiedzią na tą historię. Właśnie tak mnie to dotknęło, że miłosierdzie. I to miłosierdzie też musimy szerzej rozumieć niż tylko miłosierdzie wobec jednej ze stron. Dzisiaj bardzo często w Kościele, kiedy pojawiają się ludzie w tego typu sytuacjach, czyli ludzie rozwiedzeni, ludzie, którzy zawarli kolejne związki, wielu ludzi oczekuje, że Kościół okaże miłosierdzie tym osobom w takim sensie, że teraz przychyli się do tego, żeby oni nie musieli cierpieć, żeby oni nie musieli teraz ponosić konsekwencji swoich błędów, czy też błędów ich współmałżonków, czy błędów młodości, jakkolwiek by to nie nazywać, to miłosierdzie jest często bardzo wąskie, że tak powiem. Nie jest to tak naprawdę często pojmowanie tego miłosierdzia, w jakim Pan Jezus je przedstawia. Kiedy stykamy się z tego typu problemami, przede wszystkim patrzymy na to, jak Pan Jezus podchodził do takich problemów. I Pan Jezus mówi o takiej sytuacji, kiedy mąż odprawia żonę i bierze sobie inną. I miłosierny Pan Jezus mówi, taki człowiek cudzołoży. Taki człowiek dopuszcza się cudzołóstwa. Więcej, mówi, ktokolwiek tą odprawioną poślubia, cudzołoży. I tutaj, gdzie jest Twoje miłosierdzie, Panie Jezu, nad tymi ludźmi? Nie udało im się, nie ułożyło im się, są tylko ludźmi, teraz co, mają do końca życia być sami? I ten miłosierny Pan Jezus mówi tak, są tacy, którzy się urodzili eunuchami, co znaczy niezdolnymi do pożycia małżeńskiego, są tacy, którzy przez ludzi zostali takimi uczynieni, i są tacy, którzy sami siebie takimi uczynili dla Królestwa Bożego. Miłosierny Pan Jezus mówi, że w wyniku rozpadu małżeństwa, jeżeli ktoś chce być w Królestwie Bożym, musi być gotów na to, żeby się pozbawić się współżycia małżeńskiego. To miłosierny Pan Jezus mówi. Dlaczego Pan Jezus coś takiego mówi? Dlaczego Pan Jezus nakłada taki ciężar na ludzi, którzy są pokrzywdzeni przez ten dramat rodzinny? Dlatego, że tutaj wchodzi wiele różnych kwestii. Tutaj to nie jest, nie możemy tego zawęzić do problemu tylko tych ludzi, tylko ich potrzeby, tylko ich zmagania. To jest większy problem i gdybyśmy chcieli o nim teraz rozmawiać, to już by na nic innego nie zostało czasu. Także zachęcam do posłuchania, są kazania na naszej stronie na ten temat, 7 kazań i tam w tych 7 kazaniach jest dokładne wyjaśnienie szerokości tego zagadnienia i tego, na czym polega Boże miłosierdzie wobec takich osób i jak w tym miłosierdziu trzeba wziąć pod uwagę wszystkie strony dotknięte tym, a przede wszystkim Boga, który małżeństwo ustanowił w pewien określony sposób i na tym małżeństwie bazuje też swój wzorzec relacji ze swoim ludem i oczekuje, że my jako chrześcijanie dołożymy wszelkich starań, żeby nie zburzyć tego wzorca, który Bóg chce objawić w Jego miłości do Kościoła i w wierności Kościoła Bogu. W Księdze Ozeasza, jeszcze tylko króciutko dodam, widzimy Ozeasza, który ma tą niewierną żonę, która go wielokrotnie, wydaje się, zdradza i on jej okazuje miłosierdzie. On jej przebacza, on na nią czeka, on ją odkupuje, bardzo możliwe. I to pokazuje miłość Boga do Jego ludu, a jednocześnie jest to też znowu dla nas wezwanie, jak my mamy siebie miłować, jak my mamy kochać nasze żony i jak żony mają kochać mężów. Znowu, bo to, co widzimy w Bożej miłości, jest wzorcem dla nas. Tak? My tak samo mamy kochać, jak On kocha. Tej swojej szwagierce powiedziałem, że jeśli ona naprawdę zaufa Bogu, to Bóg nie zostawi jej samej i będzie miała pomoc, ale musi się o to modlić i wierzyć Bogu. No ale jak to wiadomo, niewierzący katolicy nie przyjęła to tego i nadal uważa, że to niesprawiedliwe, że nie może mieć męża. Bo według ludzkiej sprawiedliwości to jest niesprawiedliwe. Natomiast my się nie kierujemy ludzką sprawiedliwością, tylko odwołujemy się do Bożej sprawiedliwości i dlatego zawsze przy tego typu pytaniach z ludzi ze świata najpierw musimy im pokazać, że oni w ogóle nie znają Bożej sprawiedliwości i potrzebują Jezusa w swoim życiu i dopiero wtedy będą w stanie w ogóle zrozumieć Bożą sprawiedliwość i poddać się tej sprawiedliwości. A póki Jezus nie jest ich Panem, to my możemy im tylko dawać moralne rady, których oni wiemy, że nie są w stanie w ogóle zrobić. Bo jak można bez Jezusa i bez Ducha Bożego... No to chodzi, mówisz, a nie słyszą. No, tak. No mówiłem właśnie też w ten podobny sposób, także cieszę się, że tak powiem, nie zrobiłem czegoś złego, no nie? Czy mogłem coś lepszego powiedzieć, no ale... No, dzięki Bogu. Tak, chciałem jeszcze wrócić do tego miłosierdzia Bożego, bo powiedzieliśmy amen na wywód Pawła, ale to było niedokończone, bo było i odpuść nam nasze winy. I dalej brzmi, jak i my odpuszczamy. Jeśli my nie odpuścimy komuś przewinień, które on wykonał w stosunku do nas, to jak Bóg może nam odpuścić? Jeśli mówimy, odpuść nam, jak i my odpuszczamy. A ile razy się słyszy, ja mu przebaczam, ale nikt mi się na oczy nie pokazuje. Nie spotkaliście się jeszcze z czymś takim? A słowo wyraźnie mówi, nie dopuśćcie, aby ktoś pośród was był jakieś serce niewierzące. Jeśli my nie odpuścimy, jak możemy oczekiwać na Boże miłosierdzie? Skoro my żyjemy w grzechu cały czas, w grzechu nieprzebaczenia i robimy to świadomie. Bo co innego jest upaść, czyli coś się zdarzyło nagle, upadłem, no coś nagle coś wydarzyło, zgrzeszyłem. Ale jeśli robię coś świadomie, to trwam w tym grzechu. A jeśli trwam w tym grzechu, jak mogę liczyć na Boże miłosierdzie, skoro robię to coś świadomie, sam są różne takie rzeczy, no, które ludzie świadomie popełniają. Bo w niedzielę idę, chwalę Boga, podnoszę ręce, śpiewam, ale w poniedziałek wiem, że mam biznes, będę kręcił jakieś tam lewe interesy, no, żeby się wzbogacić. No więc badajmy nasze serca, czy naprawdę są szczere przed Bogiem i oczyszczajmy się, tak jak brat powiedział. Zróbmy sobie taką listę, którą będziemy ją stawiać przed Bogiem jako swój wzór, a najlepiej z tego korzystajmy, ze Słowa Bożego. To jest najlepszy wskaźnik dla nas i nasz Pan Jezus Chrystus jako sprawca i dokończyciel naszej wiary. Na Niego patrzmy i kroczmy Jego ścieżkami, a On obiecał, że będzie z nami aż do końca świata. I w tej ścieżce, w tej drodze On idzie przed nami. On już tą drogę pokonał. Amen. Ja jeszcze tylko króciutko wrócę do tego, co Daniel powiedział, czyli Pan Jezus, kiedy patrzy na Jerozolimę i mówi o jej zagładzie nadchodzącej i o tym właśnie, że On jest tym, do którego oni się nie chcieli zwrócić i cytuje tam różne, czy może nie cytuje, ale jakby w jego wypowiedzi właśnie widzimy odbicie tych różnych wypowiedzi proroków. I to jest też coś pięknego w Nowym Testamencie, co koniecznie musimy widzieć i co powinno nas prowadzić do właściwego pojmowania, kim jest Jezus i jakiej chwały jest godzien. Kiedy Jezus mówi o sobie i jakby w Jego ustach znajdujemy słowa, które Bóg Jahwe mówi w Starym Testamencie do swojego ludu. Mam nadzieję, że coraz więcej tego dostrzegamy, coraz wyraźniej to do nas dociera, że Jezus jest Bogiem Jahwe, że On jest Jahwe, tak jak Ojciec jest Jahwe, tak jak Jego Duch, Boży Duch jest Jahwe. Bóg Jahwe Starego Testamentu to nie jest tylko Ojciec. Kiedy czytamy Bóg w Starym Testamencie, myślmy, że to jest, powinniśmy myśleć, mam nadzieję, że coraz wyraźniej to widzimy i coraz bardziej to dostrzegamy i coraz bardziej niekoniecznie w pełni to rozumiemy, bo nie sądzę, że jesteśmy w stanie to w pełni pojąć, ale coraz lepiej to rozumiemy, że kiedy w Starym Testamencie jest mowa Bóg, to jest mowa o Ojcu, o Synu i o Duchu. I podobnie w Nowym Testamencie, kiedy czytamy Bóg, nie zatrzymujmy się na Ojciec. To oczywiście jest Ojciec, ale to także jest i Syn, i to także jest Jego Duch. I czasami jest nam to trudno zrozumieć, szczególnie kiedy mamy to zestawione w relacji z Panem Jezusem. Bóg i Pan Jezus. To nie jest proste, ale to jest coś, co powinniśmy coraz wyraźniej widzieć, bo na tym polega życie wieczne, poznawanie jedynego, prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, który został posłany. To jest życie wieczne i w tym życiu każdy chrześcijanin winien wzrastać w podziwie dla Boga, który nam się objawił w tak niepojęty sposób, a jednak tak nam się objawił. Więc to nie jest kwestia zrozumienia tego od A do Z, ale to jest kwestia poznawania Go, coraz lepiej poznawania Go. Jak czytam takie miejsca właśnie, jak tutaj Daniel zacytował, to mi pokazuje tą postawę Pana Jezusa, który tak odważnie, tak śmiało, no oczywiście trudno byłoby, żeby było inaczej, ale tak jednoznacznie mieni się Bogiem. Wielu ludzi mówi, Jezus nigdy się nie nazywał Bogiem. Może nigdy nie powiedział, patrzcie na mnie, ja jestem Bogiem, ale to, co mówił o sobie, to, co wypływa z Jego ust, jest nikomu innemu, tego nie można przypisać, wiele z tych rzeczy, jak tylko Bogu. I Żydzi to rozpoznawali, oni to rozpoznali do tego stopnia, że kamienie porywali i mówili, ty, będąc człowiekiem, mienisz się Bogiem. A dzisiaj ludzie przeczą, że Jezus jest Bogiem i przeczą, że On się kiedykolwiek mienił Bogiem. To jest dramat ludzi, którzy się mienią chrześcijanami i zapierają się Chrystusa Pana. To jest dramat. I tutaj, kochani, módlmy się, żeby Bóg nam dał większe i większe objawienie, poznanie chwały Chrystusa. Jakiś kolejny może wiersz, który tutaj znajdujecie. Łukasza 23:30. A więc tutaj mamy w kontekście mamy ukrzyżowanie Pana Jezusa. Pan Jezus jest prowadzony na Golgotę. Szymon Cyrenejczyk niesie Jego krzyż. Szła za Nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad Nim, a Jezus, zwróciwszy się do nich, rzekł, córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą i nad waszymi dziećmi, bo oto idą dni, kiedy mówić będą błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić do gór, padnijcie na nas i do pagórków przykryjcie nas. Gdyż jeśli się to na zielonym drzewie dzieje, co będzie z suchym? I tutaj widzimy, że jest to cytat z Księgi Ozeasza, 10 rozdziału i 6 wiersz. I jest to również powtórzone w Księdze Objawienia, gdzie są opisane te plagi, które spadają na ziemię. Mhm. No to spróbujmy zaraz się nad tym zastanowić, jak to było w Ozeaszu, jaki tam był sens w Ozeaszu, 10-16 odnajdźcie i popatrzcie na kontekst, co tam Bóg mówił i jak tutaj Pan Jezus się posługuje tym i jak później znowu Jan w objawieniu się tym posługuje. Czy Jezus mówi o tym samym, o czym Jan pisze w objawieniu, czy Jezus mówi o czymś innym, niż Jan mówi w objawieniu i jak to odnieść do kontekstu Ozeasza 10:8, przepraszam. księdze Ozeasza, o co tutaj chodzi? Co Bóg tutaj zapowiada w 10 rozdziale? Słucham? Sąd nad kim? Nad światem. Konkretnie nad kim? Pamiętacie, tam ostatnio mówiliśmy, Samaria, Efraim, to kto to jest? Izrael. Oni są nazywani Samarią, Efraimem, dlatego że Samaria była stolicą, Efraim był największym plemieniem. Więc całe północne królestwo w tej księdze i w wielu innych proroczych księgach jest nazywane Samarią, Efraimem, co może też oczywiście momentami oznaczać samą stolicę, bo jak wiecie, kiedy Asyria najechała na Izrael, to Samaria najbardziej ucierpiała, no bo tam, wiadomo, urzędowała władza, tam ludzie się chronili, to było miasto warowne schronienia, no i tam Asyryjczycy oblegali Samarię i w końcu ją zburzyli. Więc oczywiście można to literalnie tutaj zawęzić do Samarii, ale też jakby patrząc na kontekst całej księgi, widzimy, jak Ozeasz używa tego słowa, można też odbierać to o Izraelu. I oczywiście, kiedy padła Samaria, padł Izrael, więc jakby tutaj nie musimy, że tak powiem, na siłę bronić jednej czy drugiej opcji, bo i tak do tego samego się to wszystko sprowadza. Więc widzimy tutaj zapowiedź zagłady północnego królestwa, a w szczególności ich stolicy Samarii. I Bóg mówi, że będzie to tak straszny czas, że będą wołać. Może przeczytam tutaj ten 8 wiersz. I będą zniszczone wyżyny Bet-Awen. To jest też ciekawe. Wiecie, co znaczy Bet-Awen? Wiecie, od czego to jest, od czego to w ogóle jest? A znacie słowo Betel? Dom Boga. I tutaj Ozeasz zamienia Betel na Bet-Awen. A wiecie, co znaczy Bet-Awen? Dom pustki, dom nicości. Dlaczego? Dlatego, że w Betel stał ten cielec, jeden z tych cielców, które Jeroboam postawił. Pamiętacie, mówiliśmy o tych cielcach? Jeden był w Betelu, drugi był na północy w Dan. I te dwa cielce były początkiem odstępstwa Izraela. I Bóg mówi, to już nie jest dom Boga, to już nie jest Betel, to jest Bet-Awen, to jest dom nicości, to jest dom pustki. Więc tutaj to zrozumienie tego pokazuje nam, o czym Bóg mówi, tak? Mówi, wy dopuszczacie się bałwochwalstwa, dopuszczacie się odstępstwa, dopuszczacie się nierządu duchowego, porzucając mnie, nie służąc mi tak, jak wam nakazałem. I w tym sensie, mówi, będą zniszczone wyżyny Betel. To miejsce kultu będzie totalnie zniszczone. Miejsce grzechu Izraela. Tutaj to jest jeszcze raz wyraźnie podkreślone. Cierń i oset wyrośnie na ich ołtarzach, a wtedy będą mówić do gór, przykryjcie nas, a do pagórków padnijcie na nas. Czyli Pan Jezus, zobaczcie, posługuje się tym obrazem sądu nad Izraelem, nad Samarią, i gdy On idzie na krzyż, mówi do tych kobiet, które tam nad Nim ubolewają i współczują Mu, żeby nie współczuły Jemu tak bardzo, jak tym, na których przyjdzie coś takiego, że będą wołać w ten sposób. O czym Pan Jezus mówi? O czym mówi, kiedy mówi o tym zielonym drzewie, suchym drzewie? O co Mu chodzi? Jak myślicie? Do czego może się odnosić? Z tego, co ja rozumiem, to tu jest mowa w Ozeasza o sądzie nad, tak jak było powiedziane, nad Samarią i nad Izraelem. Natomiast tak ja rozumiem, że można to przenieść właśnie na też czasy końca. Tutaj w tym 23 jest napisane właśnie, bo oto idą dni, kiedy będą mówić błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić do gór, padnijcie na nas, a do pagórków przykryjcie nas. Czyli można by powiedzieć, że będzie to bardzo trudny czas. Bardzo trudny czas, no będzie trudny, ale to będzie tak trudny, że oczywiście będą chcieli po prostu umrzeć. Będą chcieli być unicestwieni, aby tylko nie być świadkiem, nie przeżywać tego, co po prostu przyjdzie na świat. I ja bym to przeniósł właśnie na te czasy końca, na te czasy już wręcz wielkiego ucisku, bo przerzuciłem na Ewangelię Mateusza. Od razu mi to zaskoczyła się. Ewangelia Mateusza, która mówi na ten temat. I tu jest napisane tak. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry, który jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego. Kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płacz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Czyli będzie to tak ciężki czas, że no można to przyrównać tylko na czas wielkiego ucisku, który, czy tego ludzkość chce, czy nie, po prostu musi nastąpić i na pewno nastąpi. Ja bym powiedział, że to jest bardzo podobne, Ewangelia Mateusza, ten fragment, i Ewangelia Łukasza, która mówi właśnie o tej samej sytuacji. Czyli ja bym to zdecydowanie odniósł do też czasów już końca, czasów wielkiego ucisku. I zresztą chyba jak tam dalej byśmy poszli do czasów, które są opisane w Objawieniu Jana, to tak jakby się to po prostu pokrywało. Takie jest moje zdanie. Jak najbardziej tutaj widzimy w Księdze Objawienia czas już klęsk, tam już jest czas gniewu Bożego, wylania gniewu Bożego, a więc nie tyle może wielkiego ucisku w sensie panowania Antychrysta i jakiegoś prześladowania Kościoła i tak dalej. Tam już mamy czas wylania Bożego gniewu na ziemię i sądzenia mieszkańców ziemi. I ci mieszkańcy ziemi, którzy się buntują przeciwko Bogu, którzy idą za Antychrystem, oni doświadczają tego i oni krzyczą takie rzeczy. Natomiast wcześniej musimy pamiętać, że tutaj Pan Jezus idzie na krzyż i mówi do tych kobiet, płaczcie nad tymi, którzy tak będą wołać. I ja myślę, że w pierwszej kolejności dotyczy się to 70. roku, zburzenia Jerozolimy. Wiem, że tutaj wielu z nas tak lekko do tego podchodzi, ale to jest kluczowe wydarzenie w historii Izraela i w historii Kościoła. Zburzenie Jerozolimy jest wyrazem Bożego gniewu zapowiadanego przez Boga nad Jego ludem i wyraźnym zakończeniem tego całego ceremoniału Starego Testamentu. Za każdym razem, kiedy w świątyni po śmierci Chrystusa były ofiarowane ofiary, to było bluźnierstwo. Bluźnierstwo wobec Chrystusa, który złożył doskonałą ofiarę z siebie samego, a oni dalej składali starotestamentowe ofiary, które były tylko cieniem i zapowiedzią, odrzucając swojego Mesjasza. Więc 70. rok jest naprawdę kluczowym historycznym wydarzeniem, którego wielu chrześcijan niestety nie rozumie, lekceważy i cała interpretacja Mateusza 24 i Łukasza i Marka jakby w ogóle wyrwana z kontekstu, pomija rok 70. Więc moim zdaniem tutaj Jezus w pierwszej kolejności mówi o roku 70., który nadchodzi do Żydów i że oni będą tak wołać. To będzie tak straszne i to było tak straszne, co tam się działo, kiedy oni zginęli. Ale to było tylko zapowiedzią i cieniem rzeczy ostatecznych, kiedy będzie Antychryst, kiedy będzie wielki ucisk i kiedy Bóg wyleje swój gniew na ziemię. Więc tutaj musimy łączyć te rzeczy w tej proroczej perspektywie, nie pomijając tych kluczowych historycznych elementów, które podkreślają prawdziwość Bożego Słowa. Kiedy pomijamy rok 70, nie widzimy, że to, co Jezus zapowiedział, już się spełniło literalnie, chociaż to nie jest wszystko, co Jezus zapowiadał, ale to już się stało, ale jest to tylko cieniem i zapowiedzią tego, co jeszcze przyjdzie. Natomiast to, że to się tak stało, tak jak Jezus zapowiedział, zanim przeminie to pokolenie, to wszystko się stanie. To nam pokazuje, że to proroctwo Jezusa, które wykracza poza 70 rok, jest prawdziwym proroctwem i ono się tak samo stanie, jak tamto się stało. Natomiast ważne jest, by łączyć te rzeczy we właściwy sposób. Nie zatrzymać się na roku 70, bo to zdecydowanie za mało, ale nie pominąć roku 70 i nie przeskakiwać od razu w przyszłość, ponieważ jedno z drugim jest ściśle związane. Jak czytacie Ewangelię Łukasza szczególnie, kiedy tam mamy to proroctwo, to tam nie pozostaje wątpliwości, o czym Jezus mówi. Kiedy mówi o armiach oblężających Jerozolimę, kiedy właśnie mówi tu o szabacie, o nieschodzeniu z dachu i tak dalej, to wszystko jest cały czas kontekst Jerozolimy. Więc tutaj to jest też jedna z trudności, jaką mamy w interpretacji proroctw, że te proroctwa nie są jednopoziomowe, one są wielopłaszczyznowe i wypełniają się na tym poziomie, tak jak tutaj, w Ozeasza one się wypełniły, kiedy Samaria została zburzona, kiedy Izrael został najechany przez Asyrię, ale Jezus sięga po nie i odnosi do kolejnego zburzenia, już nie Samarii, ale Jerozolimy i dalej do ostatecznych czasów Jego przyjścia na sąd nad wszystkimi grzesznikami. Jeszcze jakieś miejsca, kochani? Musimy zaraz niedługo kończyć. Jak? Na to czekałem. Mateusza 2,15. Gdzie moja Biblia? A, tam. Jeszcze jest więcej, tak. Ale czas jest nasz ograniczony, więc musimy tutaj gnać. Mateusza 2, 15. Otwórzmy. To jest piękne. Znaczy, historia tu jest tragiczna oczywiście, nie to chciałem powiedzieć, że to jest piękne w sensie, co tu jest opisane, bo tu jest rzeź dzieci, tak? Więc tutaj mamy tą historię, kiedy Jezus się rodzi, przychodzą mędrcy do Jerozolimy i mówią, że narodził się król żydowski, więc Herod ich tam wzywa, rozmawia z nimi, i mówi, no to idźcie, odnajdźcie tego króla, potem przyjdźcie i mi powiedzcie, to ja też pójdę mu się pokłonić. No i oni tak chcą zrobić, rzeczywiście odnaleźli narodzonego króla, oddali mu pokłon, ale już nie wrócili do Heroda, tylko inną drogą poszli, że w ogóle omijając go z daleka, bo tak im Bóg nakazał, żeby poszli inną drogą. No i Herod wtedy się wścieka i kalkuluje, jak tam oni mówili, kiedy ten król się narodził i liczy, że to musi być, to dziecko musi, nie może mieć więcej niż 2 lata. Maksymalnie może mieć 2 lata. Więc każe wszystkie dzieci wymordować do 2 lat, żeby też tego króla zabić między tymi wszystkimi dziećmi. I Józef, ostrzeżony przez Boga, ucieka do Egiptu z Jezusem w tym czasie, i w ten sposób Jezus nie zostaje zgładzony. I czytamy później, że tam przebywał w Egipcie, Józef przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego: z Egiptu wezwałem mego syna. I jak tutaj czytamy, to myślimy sobie, no pewnie prorok zapowiadał narodzenie Bożego Syna i że on ucieknie do Egiptu i że go stamtąd wezwie. Ale czy tak jest u proroka Ozeasza? Czy tam jest taki kontekst? Pamiętacie, w jakim kontekście Ozeasz te słowa wypowiedział? Ozeasz wspomina historię Izraela. Ozeasz cofa się myślami wstecz do faktycznego wyjścia Izraela z Egiptu, do czasów Mojżesza, dokładnie. Czyli Ozeasz mówi o tym, że Bóg powołuje swojego syna Izraela z niewoli egipskiej, powołuje go z Egiptu. I znamy tą historię historyczną. A tutaj Ewangelista mówi, a to się stało, aby się wypełniło pismo, z Egiptu powołałem mego syna. I tutaj myśli nie o całym Izraelu, ale myśli o Jezusie, który zostaje z Egiptu powołany z powrotem do ziemi, aby tam głosić Ewangelię, jak już dorośnie, tak, bo tu jest jeszcze chłopcem. Więc w jaki sposób prorok zapowiadał to, co się stało tutaj w Ewangelii, mówiąc o Izraelu z Egiptu. Jak to połączyć? Jak można powiedzieć, że ten syn, którym tam w myśli proroka był Izrael, według Mateusza jest Jezus. Dokładnie tak. Te wszystkie starotestamentowe historie, historia Jonasza, zaraz niedługo będziemy studiować księgę Jonasza. Jonasz 3 dni i 3 noce spędza w brzuchu wielkiej ryby. Co to ma wspólnego z Jezusem? Jezus mówi, żadnego innego znaku wam nie damy, jak tylko znak Jonasza. Tak jak Jonasz był w brzuchu ryby 3 dni i 3 noce, tak Syn Człowieczy będzie w głębinach ziemi 3 dni i 3 noce. I to jest kolejne wyzwanie dla nas, kochani. Czytamy Stary Testament, czytamy różne te historie o sędziach, o królach i możemy się czasami zagubić w tych historycznych szczegółach, przelewie krwi, jakichś grzechach, niesprawiedliwościach. I niektórzy, ja mówię, nie cierpię tego Starego Testamentu, bo on taki okrutny, taki krwawy, taki, no tam tyle, tam tak mało zbudowania. Dlatego, że nie szukamy Chrystusa. Dlatego, że nie szukamy Chrystusa często. Czytamy tak, jak czytamy literaturę. I albo jest ciekawsza literatura, albo mniej ciekawa, albo bardziej ekscytująca, albo mniej. Natomiast wielkim wyzwaniem dla nas, kochani, jest modlić się znowu. To jest objawienie Boże. Mateusz tutaj jest natchniony Duchem Świętym i pamięta tamte słowa Ozeasza i chociaż faktycznie one odnosiły się do Izraela, to Izrael też był zapowiedzią Chrystusa i wiele rzeczy, kiedy na przykład porozmawiacie dzisiaj z Żydami i powiecie, przeczytajmy Izajasza 53 rozdział. Oni przeczytają i zapytacie ich, kim jest ten cierpiący sługa? Oni powiedzą Izrael. To jest mowa o Izraelu. Oni tam widzą Izraela. Czy to jest prawda? Nam nawet do głowy nie przyjdzie, że tam mógłby być Izrael. My tam od razu widzimy Chrystusa, bo my tylko tak to czytamy, bo my już dzisiaj tylko tak to czytamy. Ale Żyd tak tego nie czyta. Żyd tam czyta to zupełnie inaczej i on tam nie widzi żadnego Mesjasza. On tam widzi, to my tak cierpimy, to nas Jahwe utrapił, to my z powodu grzechów tak cierpimy. I to nasza historia jest w Izajasza 53 opisana. Tam nie ma żadnego waszego Jezusa. I Żyd ma zasłonę na oczach. Bracia i siostry, obyśmy my nie mieli takiej zasłony na oczach, kiedy czytamy Stare Przymierze, kiedy czytamy o ofiarach w księdze Trzecia Mojżeszowa. Najtrudniejsza księga chyba, jedna z najtrudniejszych, nie? Ilu ludzi pada na tej księdze? Czytają pierwszą Mojżeszową, dobrze, jeszcze tam fajne, i Abraham, Izaak, coś się dzieje, jakaś akcja tego. Druga Mojżeszowa, no wyjście z Egiptu, plagi tego, ale dochodzimy do góry Synaj i już coraz ciężej, nie? Zaczynają się przykazania, zaczynają się, a potem trzecia Mojżeszowa, ludzie, ktoś to może czytać w ogóle? A to wszystko o Chrystusie świadczy. Tam jest Chrystus, tam jest Jego ofiara opisana, w tych wszystkich ofiarach, każda z nich, we wszystkich szczegółach, które tam są, one, żadna z nich nie jest, Bóg nie zmarnował ani joty, aby o swoim Synu zaświadczyć. Tam wszędzie jest Chrystus i to nie jest łatwe to zobaczyć. Ja nie mówię, że to jest łatwe. Nie mówię, że to jest takie, o, czytasz i od razu wiesz i od razu rozumiesz. No nie, nie, nie, to trzeba modlitwy. To trzeba modlitwy i dobrego poznania Nowego Testamentu, żeby te rzeczy zobaczyć, żeby te rzeczy połączyć. List do Hebrajczyków, ile tam daje nam wskazówek, wyjaśnień, ile tam jest cytatów ze Starego Testamentu, z całego Starego Testamentu, cały czas mówiąc o Chrystusie i o Jego ofierze. Uczmy się tego, kochani, prośmy Boga o to, by mówił do nas, oświecał oczy naszych serc. Nie spieszmy się, jak się będziemy spieszyć, czytając Stary Testament, czy w ogóle czytając Biblię, to nie liczmy, że Bóg do nas będzie mówił. Bóg nie żyje w XXI wieku w pośpiechu, tak jak my. Bóg ma czas i Bóg chce, żebyśmy my Mu poświęcali czas, żebyśmy powoli czytali Jego Słowo, rozmyślali nad Nim, mielili je w sobie, medytowali nad Nim w takim sensie, że myślimy i myślimy i myślimy i czytamy, że to jest, kiedy Bóg przychodzi i daje objawienie Słowa. Poznanie Chrystusa w całym Piśmie, poznawanie Go w każdym aspekcie Jego wspaniałości, Jego historii, Jego dzieła, Jego chwały. Ten wiersz dla mnie jest kluczowym, jeśli chodzi o podejście Nowego Testamentu do Starego Testamentu. To jest jeden z kluczowych wierszy, jeden z kluczowych wskazówek, jak go czytać, szukając tam Chrystusa wszędzie, w tych wszystkich historiach, w tych wszystkich postaciach, w tych wszystkich rzeczach. Jak Chrystus podchodzi do nas, jak Jego dzieło zbawia nas właśnie z tej grzeszności, z tej okropności, z tego zła, które w Starym Testamencie jest opisane. Jeszcze jakiś wiersz, bo musimy niedługo kończyć, kochani, bo objawienia 3:17. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. I to jest cytat, z którego Ozeasza 12:9. Efraim rzekł, przecież wzbogaciłem się, zdobyłem dla siebie bogactwa, lecz z całego jego dorobku nic mu nie zostanie z powodu winy, której się dopuścił. A więc i w jednym i w drugim miejscu widzimy ślepotę. Tam ślepotę Efraima, czyli Izraela, tu widzimy ślepotę Kościoła. Zobaczcie, ten sam błąd. To, co o czym wcześniej mówiliśmy, prawda, że niestety nie jesteśmy lepsi od Izraela. Tak samo potrafimy mieć sztywny kark, tak samo potrafimy odwracać się od Boga, cudzołożyć duchowo, zwracając się do tego świata, opierając się na człowieku, szukając zaspokojenia, pocieszenia, pokoju w tym świecie zamiast u Boga, na różne sposoby. Albo właśnie mniemając o sobie, jacy to my jesteśmy silni, mocni, wielcy, bogaci i tak dalej, nie wiedząc, że jesteśmy nędzni i słabi i potrzebujemy Jezusa i Jego łaski, miłosierdzia cały czas, całe nasze życie. To jest wielka lekcja. I jeszcze ostatni fragment. 1 Koryntian 15, o, to jest piękne. 1 Koryntian 15:55, tak jest. Tego nie można pominąć. Pierwszy Koryntian 15:55. Gdzież jest o śmierci Twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest prawo. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tutaj oczywiście kontekst jest zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I cytat mamy z Ozeasza ile? 13:14. Zobaczmy, jak tam to jest. Może tutaj od 12 wiersza przeczytajmy, żeby zobaczyć kontekst, w jakim kontekście tutaj padają te słowa u Ozeasza. Wina Efraima, czyli znowu północnego królestwa, wina Izraela, wina Efraima jest dobrze zapisana. Jego grzech jest zachowany bezpiecznie. Ogarniają go bóle rodzącej, lecz on jest dzieckiem niemądrym, gdyż nie przebija się we właściwym czasie z matczynego łona. Mamże ich wyzwolić z krainy umarłych, od śmierci ich wykupić? O śmierci, gdzież są twoje plagi? O piekło, gdzie jest twoja zaraza? Moje oczy nie znają litości. Choćby się rozwinął bujnie jak sitowie, powieje wschodni wiatr i zerwie się wiatr od Jahwe, od pustyni i wyschnie jego źródło i wysuszy się jego zdrój. On spustoszy swój kraj i wszystkie cenne dobra. Samaria odpokutuje, gdyż zbuntowała się przeciwko swojemu Bogu. Padną od miecza, od jej niemowlęta będą roztrzaskane o skałę, a jej brzemienne rozprute. Zobaczcie, jak odmienny kontekst. Tutaj mamy kontekst jaki? Bożego, jaki tutaj Bóg ma stosunek do swojego ludu w tym fragmencie? Bożego niemiłosierdzia, tak? Bożego gniewu, Bożego sądu. Kiedy tutaj czytamy o śmierci, to tak, to mówi, że oni nie unikną śmierci, tu o to chodzi. Że śmierć ich pokona, że oni padną trupem, że Bóg ich zabije i śmierć ich tutaj zniszczy. A więc tutaj to w Ozeasza jest kontekst zagłady Izraela. Nie jest kontekst uniknięcia śmierci. A tutaj Paweł w liście do Koryntian, mówiąc o zmartwychwstaniu Chrystusa, mówiąc o jego triumfie nad śmiercią, cytuje z Ozeasza ten fragment, który tam mówi o zwycięstwie śmierci w pewnym sensie. Triumfie Boga przez śmierć, może tak, dokładniej rzecz biorąc. Więc jak to się ma jedno do drugiego? Jak można w ten sposób cytować i interpretować takie wiersze? A, tak naprawdę wszyscy bylibyśmy ofiarą śmierci. Śmierć jest naszym największym wrogiem, ostatecznym wrogiem i wszyscy bez Chrystusa, dokładnie, byśmy zginęli. Wszyscy jak Efraim, jak Samaria, jak Izrael, zginęlibyśmy z powodu naszego grzechu. I dobrze wiemy, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i wszyscy zasługują na śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. I tak jak na samym początku Bóg powiedział do Adama, jeżeli się mi sprzeciwisz, jeżeli zjesz z tego drzewa, wiedz, że na pewno umrzesz. I tak jest wyrok Boży nad każdym człowiekiem, który w jakiejkolwiek mierze, choćby najmniejszej, mu się przeciwstawi, który go zlekceważy, który pójdzie swoją drogą, zamiast wybrać Bożą drogę. A jednak, kiedy Chrystus przyszedł i co? Wziął na siebie naszą śmierć. Ten, który był bez grzechu, stał się grzechem. Ten, który nie miał w sobie żadnej śmierci i nie ciążył na nim jako jedynym wyrok śmierci. On wziął na siebie śmierć i pokonał śmierć, umierając za nas. I dlatego Paweł tutaj może mówić, jakby biorąc tamten fragment, o triumfie Chrystusa nad śmiercią i naszym triumfie w Chrystusie. Że Jego śmierć jest zwycięstwem nad śmiercią każdego z nas. I my, wierząc w Niego, nie musimy się już bać śmierci. Wiemy, że ona jest pokonanym wrogiem. I możemy tutaj użyć tych słów zupełnie w innym sensie niż tam Ozeasz ich użył. Jako triumf nad śmiercią, jako wręcz drwiny śmierci, mówiąc: śmierci, gdzie jest twoje zwycięstwo? Tam było, tak, tam było zwycięstwo. Tam oni musieli zginąć z powodu swojego grzechu, ale my możemy powiedzieć: śmierci, gdzie jest twoje zwycięstwo? Gdzie jest o śmierci twoje żądło? Wyrwane, zniszczone. Chrystus cię pokonał. Chwała Bogu. To jest... Zobaczcie, jak nasze zaniedbanie Starego Testamentu, nasze niestety takie często połowiczne, no właśnie bez tego nowotestamentowego wejrzenia w te księgi, sprawia, że no często przez to, że nie rozumiemy, no to też nie chcemy tego czytać, tak? To nic do nas nie przemawia, nie widzimy w tym nowego przymierza, nie widzimy w tym nas samych, ale to tam jest, kochani, to tam jest. I Bóg nam to dał i przez to nam mówi, mówi do nas, objawia nam swoją mądrość, objawia nam swój charakter. Prośmy Boga, naprawdę nie ustawajmy w modlitwie, w prośbie Boga, by otwierał nasze duchowe oczy, tak jak psalmista się modli w psalmie 119, mówi: Panie, otwórz moje oczy, abym oglądał cudowność Twojego prawa. Ono jest cudowne, ono jest cudowne w sensie, cudowne, niezwykłe, natchnione przez Boga. Sam Bóg jest Jego autorem. Jego Duch natchnął każde słowo. Prośmy Boga, by nam ożywiał to słowo, tak jak tutaj dzisiaj brat mówił na początku, żebyśmy nie doszli do takiego miejsca, wiecie, kiedy będziemy czytać Biblię i zamykamy ją i nic. I nie spotkaliśmy się z Bogiem, nie doświadczyliśmy mocy Boga, życia Boga. Boże, zachowaj nas od czegoś takiego, że się modlimy i potem, wiecie, rozmawiamy z takim bratem, siostrą i oni mówią: no co ja mam zrobić, co ja mam zrobić? A my mówimy: no módl się. Nie mogę się, myślę, że ja nie wiem, że mam się modlić. Nie masz nic lepszego do powiedzenia? Tak jakby modlitwa, jakby powiedzenie Bogu o naszym problemie i złożenie go w Jego ręce nie było najlepszą rzeczą, którą możemy zrobić. Czego więcej możemy oczekiwać, czego więcej możemy się spodziewać, chyba że straciliśmy wiarę w Boga. Tak. Więc tutaj, kochani, nie ma nic lepszego. To, co Daniel powiedział, to są... Droga Boża jest prostą drogą. To jest droga wiary, to jest droga posłuszeństwa. To jest droga poznawania Boga, kontaktu z Bogiem, czytania Jego słowa, rozmyślania, rozważania nad Jego słowem, poznawaniem w ten sposób Jego charakteru, Jego myśli, Jego dążeń, Jego woli wobec nas. Chcesz znać wolę Boga? Czytaj Boże Słowo, tam jest ona objawiona. Tam Bóg mówi ci, czego On chce od ciebie. I mów do Niego o wszystkim, z czym się zmagasz, z czym sobie nie radzisz, co ciebie przerasta. Ufaj Mu, pokładaj ufność w Bogu. Jezus mówi: wierzcie w Boga i wierzcie we mnie. Nie ma nic niemożliwego dla Boga. Nasz Bóg jest wszechmogący. Nie ma dla nas lepszego ratunku, lepszej pomocy niż przyjść do Boga zawsze. Nie lekceważmy tego, niech to nie skarłowacieje w naszych sercach. Karmy się codziennie Bożym Słowem. Kochani, z modlitwą, z pokorą, prosząc Boga, by nam się objawiał, by mówił do nas i żeby nas uzdalniał, żeby być nie tylko słuchaczami, ale wykonawcami. To też jest jeden z takich kluczowych aspektów zrozumienia Boga. Jeśli jesteśmy nieposłuszni dzisiaj temu, co już wiemy, nie dziwmy się, że Bóg więcej nam nic nie powie, dopóki nie zaczniemy być posłuszni temu, co już nam powiedział. Ale jeśli będziemy posłuszni, wtedy nam pokaże więcej. Jeśli będziemy posłuszni, postawi nas wyżej. Jeśli będziemy posłuszni, będzie nas używał w większej mierze i będzie nam się objawiał w większej mierze. Natomiast jeśli my nie jesteśmy posłuszni w małym, w tym, co wiemy, w tym, co proste, w tym, co oczywiste, a modlimy się o wielkie rzeczy, Biblia mówi: nie pożądaj zbyt wielkich rzeczy. Żyj na poziomie, na którym jesteś dzisiaj. Bądź posłuszny w tym, co już wiesz, a wtedy Bóg da ci więcej. Amen? Amen. Ostatni wiersz, Niesia, wreszcie. To ty, Paweł, ja procytuję. Bo ja wiem, że Agnieszka szukała tych wszystkich wierszy i tak się dziwiłem, że ona nie wzięła okularów i nie może teraz doczytać dobrze. Czyli to jest Księga Ozeasza, 14 rozdział, 2 wiersz. Ten wiersz, który ja wcześniej cytowałem, ale jeszcze raz go przeczytajmy. Weźcie ze sobą słowa skruchy, i nawróćcie się do Pana, Mówcie do Niego, odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy Ci w ofierze owoce naszych warg. I tutaj chodzi o tę ostatnią część tego wiersza. My złożymy Ci w ofierze owoce naszych warg. I to jest w liście do Hebrajczyków, tak? Który rozdział? 13:15. Hebrajczyków 13:15. Zobaczcie. Przeto, a może to i żeby mieć kontekst znowu. Hebrajczyków 13, przeczytajmy od wiersza 12, żeby mieć kontekst. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego, do Jezusa, poza obóz, znosząc Jego pohańbienie, albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy, nowego Jeruzalem. Przez Niego więc, przez kogo? Przez Jezusa. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Owoc warg, które wyznają Jego imię. Kogo imię? Jezusa. Imię Jezus, kochani. Niechaj to imię będzie na naszych ustach, jak śpiewamy w jednej pieśni, jak miód na ustach mych. W sercach naszych czytamy, święćmy Chrystusa Pana w sercach naszych. Niech Jego imię będzie tym imieniem, które z czcią, z miłością wypowiadamy w naszych modlitwach. To jest owoc warg, to jest ofiara nowego przymierza. Jezus w naszych sercach, Jezus na naszych ustach. I też przed tym światem, kochani, nie wstydźmy się Jezusa w tym świecie. Nie wstydźmy się. Mówmy imię Jezus do ludzi tego świata. Wiecie, często łatwiej powiedzieć jest Bóg, bo ludzie mają różne koncepcje Boga. Ale kiedy mówimy Jezus, to imię ma moc i ludzie albo się zaczynają spinać i jeszcze zaciekle walczyć, albo to imię dotyka ich serc. To imię zaczyna wykonywać zbawczą pracę w ich sercach. Nie wstydźmy się imienia Jezusa, kochani. To niech to będzie owoc naszych warg też przed tym cudzołożnym światem. Jezus mówi, jeśli będziecie się mnie wstydzić przed tym cudzołożnym światem, ja będę się wstydził was przed Ojcem. Ale mówi, jeśli mnie wyznacie przed tym cudzołożnym światem, to ja was wyznam przed Ojcem. Bądźmy zachęceni tym i wyznawajmy Jezusa, że jest naszym Panem, że jest naszym Zbawcą, że dał nam życie, że nas zawrócił z naszej zgubnej drogi i że dla każdego jest nadzieja, jeśli tylko wezwie imienia Jezusa. Tam podajcie mikrofon, Asi, jeszcze. Dobrze, dobrze, weź mikrofon, bo niektórzy nas słuchają. Nieraz się zastanawiałam nad tym, wyjdźmy więc do Niego poza obóz. Co jest dla nas tym obozem? Miejsce komfortu, czyli wyjść i podnieść krzyż, czyli to wszystko, co świat dla nas szykuje z tego powodu, że wyznajemy Jezusa. Czyli śmiechy, albo obmawianie, albo wyzywanie, albo coś takiego właśnie. To cierpienie. Tylko że w tym wcześniej jest napisane, że cierpiał poza bramą i wiemy, że wyszedł po prostu poza bramę konkretnego miejsca. Czy to jest to samo, o czym ty mówisz? No. Jerozolima jest takim miejscem komfortu. Tutaj w kościele? No tak, to jest to samo. Mówcie do mikrofonu, żeby was było słychać, kochani. Szersze znaczenie, no nie? My też jesteśmy bramą, znaczy się kościołem. Sami sobie jesteśmy świątynią, tak? Poza bramę świątyni. Tutaj też jesteśmy we wspólnocie, w kościele, w świątyni, no to jest jakby różnowymiarowe, tak? Czyli my, zgromadzenie i poza jakby swoje słabości mamy wyjść, swoje lęki, strachy i poza Kościół, czyli nie tylko w nas świadczyć, ale świadczyć na zewnątrz. To wszystko jest prawdą, chociaż nie upatrywałbym tego wszystkiego w tym wierszu. Raczej ten wiersz, wydaje mi się, mówi o cierpieniu Jezusa poza bramą miasta na wzgórzu Golgoty, a istotą tutaj tego jest, tego całego fragmentu, jest jego hańba, w której my mamy mieć udział. I to jest, myślę, tutaj kluczowym przesłaniem tego. To bycie poza bramą oznaczało rzeczywiście takie miejsce, no jakby poza ludzie... Dla nieczystych. Tak, dla nieczystych, dla grzeszników, dla złoczyńców. Tutaj oni byli wyprowadzani poza miasto i tam zabijani, tak? To była kara śmierci dla nich. I teraz my musimy być też gotowi dla Chrystusa cierpieć. Tutaj o to chodzi, żebyśmy mieli współudział w Jego cierpieniu, aby mieć też współudział w Jego chwale i cierpiąc dla Niego, na naszych ustach jest Jego imię z czcią, z uwielbieniem, ze świadectwem dla ludzi wokół nas. Więc tutaj bardziej bym w tym kierunku szedł, żeby to wszystko, co powiedzieliście, oczywiście jest w jakimś sensie prawdą, tak? Ale bym tutaj nie szukał, że tak powiem, w tym wierszu, że to o tym jest mowa, bo tutaj to ja poza bramą. Mogę się podzielić swoim jakimiś przemyśleniami, proszę, różnymi, no, na przestrzeni lat. Jest napisane, że żaden prorok nie może być zabity jakby poza Jerozolimą, tylko wszyscy właśnie ginęli w tym świętym mieście i że rozumiem, że jak patrząc jakby na, nie wiem czy dobrze myślę, jak patrząc na współczesny Kościół szeroko rozumiany i teraz może jeszcze teraz jak jestem pod wpływem jeszcze tej książki o tej Claudine, nie wiem jak to się prawidłowo wymawia, tutaj jest taka książka Kogóż bać się będę, wiem, że niektórzy ją czytali, to tak sobie myślę akurat może teraz o Kościele katolickim, ale też może o Kościele szeroko pojętym, a jednak nie Bożym według Bożego Słowa, że wyjdźmy poza bramy, czyli jeżeli jesteśmy na przykład w miejscu, który nazywa się Kościołem, ale według Bożego standardu nim nie jest, to my mamy wyjść poza bramy tego właśnie miejsca. I znowu jest to prawda, jak najbardziej. Tutaj mamy inne fragmenty, które wyraźnie to mówią, że tak mamy uczynić. W tym fragmencie nadal bym upierał się przy uczestnictwie w hańbie Chrystusa, która jest hańbą niezrozumienia, odrzucenia. I to się wiąże z tym, co mówicie. Tak, również w Kościele niestety. Ja jeszcze tylko tak chciałem zwrócić uwagę, że jest to list do Hebrajczyków, czyli do Żydów. I dla Żydów hańbą było to, co się działo poza obozem, więc tutaj myślę też, że niosąc jego pohańbienie, to przyjęcie przez Żydów Jezusa jako Mesjasza, to oni muszą tą hańbę jakoś w jakiś sposób, nie wiem, zrozumieć, ponieść, czy przyjąć przede wszystkim, że to jest prawda. Amen. Tak. Kochani, mam nadzieję, że był to owocny czas dla nas wszystkich i nie zatrzymamy się tylko na rozmowach o tych rzeczach, ale że Bóg też pomoże nam bogaciej żyć w Chrystusie dzięki temu, co dzisiaj do nas mówił, że zostaliśmy zachęceni, pobudzeni do tego, by Go szukać, by Go lepiej poznawać i też dalej przed sobą się, kochani, tutaj otwierać, rozmawiać ze sobą, dzielić się tym, jak te rzeczy pojmujemy, rozważać wspólnie Boże Słowo. Powstańmy, podziękujmy Bogu za ten czas i za chwilę będziemy przystępować do Wieczerzy Pańskiej. Kochany nasz Panie, dziękujemy Ci za nasze wspólne rozważanie Twojego Słowa, za to bogactwo w Twoim słowie, Twojego objawienia, Twojej mądrości, Twojego światła. Dziękuję za to, że mówisz do nas, za to, że możemy, każdy z nas dzisiaj, mamy szczególny przywilej posiadania Twojego słowa w naszych domach, w tak różnych przekładach, możemy je czytać, rozważać, rozmyślać nad nim. Ale potrzebujemy przede wszystkim światła Twojego Ducha, potrzebujemy tego duchowego zrozumienia, wejrzenia w prawdę Twego słowa i wiemy, że ludzki umysł, ludzka inteligencja to zdecydowanie za mało, aby poznać te tajemnice. Ty powiedziałeś, Panie Jezu, gdy byłeś na ziemi, modliłeś się, Ojcze, dziękuję, że objawiłeś te rzeczy prostaczkom, objawiłeś te rzeczy prostym ludziom, a zakryłeś je przed tymi, którzy mienią się mądrymi. I też przez apostoła Pawła mówisz do nas, że są to rzeczy, które są zakryte przed wielkimi tego świata. A właśnie ludzie prości, którzy mają Ducha Świętego, mogą te rzeczy pojąć. Daj nam, Panie, to objawienie. Prosimy, daj nam wciąż mądrość z góry, daj nam Twoje światło, tak bardzo go potrzebujemy, aby Twoje słowo nie było martwą literą dla żadnego z nas, ale było żywym chlebem, było żywą społecznością z Tobą, żebyśmy za każdym razem, gdy je czytamy, gdy je rozważamy, gdy nad nim rozmyślamy, gdy dyskutujemy, doświadczali Twojego przemawiania do nas, Twojego objawiania się nam, Twojego przemieniania nas w Twojej obecności, przy Twoim słowie i aby też to pobudzało nas do modlitwy, żebyśmy byli ludźmi modlitwy, żeby ten dom, Panie, w którym się tutaj zgromadzamy, był domem modlitwy, gdzie modlitwa płynie z naszych serc do Ciebie, z wiarą, z nadzieją, z uwielbieniem, z dziękczynieniem. Ucz nas tego, Panie, potrzebujemy pomocy Twego Ducha. Wiesz, że duch ochoczy, ale ciało mdłe. Potrzebujemy Twego wsparcia. Panie, zmiłuj się, dopomóż nam. Modlimy się o nas samych i modlimy się o Twój Kościół, o naszych braci, siostry w zborach różnych, też tych, którzy są tutaj dzisiaj z nami, o ich zbory, ich społeczności, abyś w mocy Twego Ducha działał, przemawiał, poruszał serca, pobudzał do głębszego poznania Ciebie i posłuszeństwa Tobie, życia z Tobą na co dzień, rozmawiania z Tobą o wszystkim, w każdej sytuacji, w każdej sprawie, w każdym problemie. Ucz nas tego, Panie, pomóż nam. Niechaj to, co dzisiaj tutaj, czym się dzieliliśmy ze sobą, pobudzi nas do bogatszego w Tobie życia. Amen. Zaśpiewajmy, kochani, jeszcze jedną pieśń. Chwała, chwała, Sławek, mogę Cię prosić? Kochany Panie nasz, chcemy ponownie zwrócić nasz wzrok na Golgotę, gdzie Ty, Książę Chwał, Baranek Boży, położyłeś życie za nas. Chcemy prosić, byś pomógł nam przez Twego Świętego Ducha zatrzymać się przed krzyżem i spojrzeć na Tego, który nas umiłował aż do śmierci krzyżowej, który nie upierał się zachłannie, aby być równy Bogu, chociaż istniał od wieczności, chociaż mocą swego słowa powołał wszystko do istnienia, co istnieje. Uniżył się i to aż do takiej śmierci haniebnej, do śmierci wśród grzeszników, wśród złoczyńców. Za nas, z powodu naszego grzechu, z powodu naszej nieprawości, wziął na siebie nasze winy, wziął na siebie nasz grzech, całe zło tego świata, aby dokonać wiecznego odkupienia, aby rozedrzeć zasłonę w miejscu najświętszym i otworzyć dostęp każdemu człowiekowi do tego miejsca Bożej obecności, Bożej przychylności, Bożego miłosierdzia. Panie, pomóż nam, prosimy, uwielbiać Ciebie i dziękować Tobie i rozumieć coraz więcej z tego dzieła krzyża, gdzie za nas umarłeś, gdzie pokonałeś nasz grzech, wszelką naszą słabość, gdzie też pokonałeś nadziemskie władze i zwierzchności i ostatecznie pokonałeś śmierć, kiedy po trzech dniach od swojej śmierci i złożenia Cię w grobie zmartwychwstałeś i objawiłeś się jako żyjący i żyjesz i śmierć już nad Tobą nie panuje, śmierć już nad Tobą nie ma mocy. Pokonałeś śmierć, zwyciężyłeś śmierć i nam dałeś nadzieję zmartwychwstania i wiecznego życia z Tobą. I nasze serca są pełne nadziei i nie lękamy się śmierci. I chociaż ten nasz doczesny namiot się rozpada, chociaż jesteśmy coraz starsi, coraz słabsi, to jednak oczekujemy przeobleczenia w nowe ciała, w nasze dziedzictwo, w którym już nie będziemy chorować, nie będziemy już cierpieć, nie będzie bólu ani łez, ale będzie wieczne życie i to cała pełnia życia, które Ty nam darowałeś przez swoje cierpienie i śmierć i za to Ci oddajemy hołd i cześć i dziękczynienie. Panie, że nas, którzy byliśmy martwi w naszych grzechach i upadkach, nas, którzy byliśmy bez nadziei, którzy byliśmy daleko, powołałeś, nas uczyniłeś bliskimi Tobie, nas, którzy nie byliśmy ludem, uczyniłeś swoim ludem. Panie, dzięki Ci, że mamy dział w Tobie, mamy dział w Twoim Królestwie, mamy dział w Twoim zbawieniu. Chwała Tobie, Panie. Dzięki Ci. Pobłogosław ten chleb, prosimy, który łamiemy, pamiętając o wielkiej cenie, jaka została zapłacona, aby nas wykupić z naszego grzechu, aby dać nam życie. Twoje cierpienie, Twoje ciało przybite do krzyża. Chwała Tobie, Panie. Dzięki Ci. Pobłogosław ten chleb i daj nam jeść z tego chleba z dziękczynieniem, z uwielbieniem za to wszystko, co dla nas uczyniłaś. Amen. Prosimy Cię, Panie, abyś Ty, który udzielasz ducha bez miary, abyś pobłogosławił również ten kielich, z którego będziemy pili. Dziękuję Ci za tę możliwość, jaką nam dajesz ponownie. Prosimy Cię, abyś Boże badał nasze serca, abyś przechadzał się pośród swojego Kościoła, abyś objawiał nam Twoją wolę, abyś objawiał nam to, co jeszcze jest do umartwienia, Panie. Dziękuję Ci jednocześnie za to, że się nie gniewasz na nas, na wieki Boże, że wszelkie zło, które jeszcze czynimy, wszelki grzech, który jeszcze zdarzy nam się popełnić, Panie, kiedy wyznajemy, Ty wyrzucasz daleko w głębiny mórz. Twoje słowo jest naszą ostoją, jest naszym fundamentem. Na tym możemy polegać, na tym też możemy budować, o czym przekonujesz nas, Boże, przez Twoje słowo, które dałeś nam. Chwała Ci niech płynie, Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zapraszamy, kochani, do tego stołu. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha i chwalmy naszego Pana. W naszych sercach i na naszych ustach. Niech będzie ten miły Mu owoc warg, które wyznają Jego imię. Wywyższajmy Go, wielbijmy Go, dziękujmy Mu. Zapraszamy. Dziękujemy, kochany Panie, za Twoją łaskę, za Twoją dobroć, za Twoją miłość, za to dzisiejsze nasze zgromadzenie, błogosławieństwo Twoje, przemawianie do nas, za tą agapę, która jest przed nami. Modlimy się, byś dalej też błogosławił ten nasz wspólny czas przy stołach, żebyśmy kontynuowali uwielbianie Ciebie i wzajemne zachęcanie się, budowanie, pouczanie. Prosimy, błogosław to popołudnie przed nami, nadchodzący tydzień. Pomóż wielbić nam Ciebie na wszystkich naszych drogach, we wszystkim. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała z naszego życia. A Ty, Panie, wspieraj nas. Wejrzyj na nas w naszej słabości. Modlimy się o naszych braci, siostry, którzy chorują, którzy są słabi w ciele. Zlituj się, Panie. Dotykaj, uzdrawiaj, wzmacniaj, pokrzepiaj. Prosimy. Prosimy o Twą łaskę. Prosimy o wzmocnienie naszej wiary. Prosimy o Twoje zaopatrzenie we wszystkim. Ty wiesz, czego potrzebujemy. I Ty w swej hojności wszystkiego nam udzielasz. Bądź wywyższony. Amen. Dopomóż, Panie, dopomóż. Abym się okazał dobrym sługą Twoim i aby we mnie miała obraz Twój, Panie. Tak, Panie, dopomóż. Przykładem wiary, miłości. Amen. Amen. Amen. Amen. Kochani, zapraszam na agapę. Tam już... Co za tydzień? Jak? A! Bracia kochani, w sobotę o 15:00 bracia się spotykają o 15:00 tutaj w zborze. Dzięki Sławek. Także wszystkich braci obecnych i nieobecnych zapraszamy. Możecie przyjechać. W sobotę o 15:00 bracia. A tymczasem chodźmy na obiadek i będziemy tam kontynuować naszą społeczność.